Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. D66-leider Sigrid Kaag wordt niet opnieuw lijsttrekker en verlaat de politiek. In een interview met Trouw zegt ze dat ze het werk te belastend vindt voor haar gezin. Eerder zeiden de dochters van Kaag in het programma College Tour dat ze hopen dat hun moeder iets anders gaat doen vanwege de bedreigingen die Kaag krijgt. Vorig jaar stond er nog een man met een brandende fakkel voor haar privéadres. Kaag blijft nog wel aan als demissionair minister van Financiën. Bij D66 komen binnenkort lijsttrekkersverkiezingen. Klimaatminister Jette, fractievoorzitter Pater Notte en minister van Defensie Ollongren worden genoemd als mogelijke opvolger van Kaag. In Amsterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij die was ontstaan door een verkeersruzie. Omstanders zeggen tegen AT5 dat de bestuurder van de ene auto de andere met opzet de berm in had gereden. Daarna stapte de inzittende uit en werd er gestoken. Drie verdachten zijn aangehouden. Twee van hen zijn met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of de mensen in de auto's elkaar kenden. De recherche doet onderzoek naar de zaak. Nederland wil een Europees wetsvoorstel voor vrouwenrechten afzwakken. Het voorstel richt zich op de aanpak van geweld tegen vrouwen. Bijvoorbeeld door verkrachting zwaarder te bestraffen. Nederland vindt wetgeving over verkrachting niet een Europese zaak. Amnesty International roept Nederland op om van gedachten te veranderen en verkrachtingswetgeving op Europees niveau gelijk te trekken. Waarschijnlijk wordt na de zomer in Brussel verder gepraat over het Europese wetsvoorstel. De politie in Kenia heeft zeker twee demonstranten doodgeschoten. Ook zouden 53 kinderen naar het ziekenhuis zijn gebracht omdat er traangas werd ingezet. In diverse steden in Kenia wordt geprotesteerd tegen belastingverhogingen. De protesten begonnen vreedzaam, maar liepen uit op rellen. Het weer, het koelt af naar 12 tot 16 graden. In het westen en noorden kan vannacht nog een bui vallen. De komende dag wordt wisselvallig met zon, maar ook met regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Onze gast vannacht is eigenlijk niet in een paar zinnen te vangen. Noem een maatschappelijk thema en deze gedrags- en experimenteel econoom heeft er wel een verfrissend inzicht over. De nacht van NTR. Met Ruben Rozen Jacobson. Door micro-onderzoek met macrodata te combineren trekt ze soms conclusies die geen enkele journalist zag aankomen. Want vannacht zit Kim Verley van de Radboud Universiteit Nijmegen bij mij in de studio. Haar onderzoeken zijn zo uiteenlopend dat ze zichzelf omschrijft als wetenschapper die gespecialiseerd is in experimenteren. Zo onderzocht ze het effect van bijles op basisscholen, gokreclames en de vraag of mensen te optimistisch zijn bij het kopen van een lot. Daar gaan we het over hebben. Welkom, Kim. Ja, dankjewel. Hey Kim, laten we eigenlijk even meteen erin duiken. Want ik had net ook over gokreclames en optimistisch zijn. Stel nou dat ik een oudejaarslot koop over een halfjaartje. Dan is het toch gewoon een kans dat ik miljonair word? Ja, die kans is er zeker, ja. En hoe groot is die kans? Die is extreem klein. Misschien een millimeter van de afstand tussen Nijmegen en Amsterdam. Misschien zou je hem zo kunnen visualiseren. Ja, die afstand ken jij misschien wel beter dan ik. 100 kilometer en daar een millimeter van. Ja, ja. Maar toch bestaat die kans. Zeker, die kans bestaat zeker. En absoluut. Dat zou mij wel drijven om te kopen, denk ik. Nou, we weten dat als je een heel hoog bedrag kan winnen, dat je dan de kansen vaak overschat. Ja, ik moet zeggen dat ik zelf ook wel te prooi aan ben gevallen, denk ik. Heb jij wel eens een lot gekocht eigenlijk? Of weet jij het goed genoeg? Dat jij, Nee, ik koop het zelf nooit. Mijn man wel. Dus we hebben altijd jaarlijks leuke discussies over. En ik vind ook zeker dat je een lot mag kopen. Maar wees je dan bewust dat je dat doet omdat het gewoon jouw plezier oplevert. Dat je gewoon benieuwd bent naar de uitslag. En dat je daar een paar uur soort van anticipatie hebt. En uitkijkt naar die uitslag. En dat moment gewoon heel erg leuk vindt. En misschien doe je het wel met vrienden. En heb je daar appcontact met elkaar over. Misschien wordt er wel een oudejaarslot als kerstcadeau gegeven. En ben je elkaar daarover aan het spreken. En dat is allemaal prima. Maar als je het echt doelbewust koopt met het idee dat je wellicht miljonair wordt, dan denk ik dat dat laatste dus niet de juiste motivatie is. Nee, Ik merk het al. Je hebt heel veel soort interesse in eigenlijk het samenbrengen of het psychologische, denk ik, achter het sociale ook. Absoluut. Achter dit soort keuzes die ook over geld gaan. Ja, zeker. En dat is ook eigenlijk wat de term gedragseconoom enigszins betekent, denk ik. Klopt. Het is een stroming die wel enkele decennia al binnen economie ontstaat. Is ontstaan. En inmiddels wel echt een substantieel onderdeel is van zeg maar de economische wetenschap. En wat gedragseconomen doen is eigenlijk inzichten van psychologie en van neurowetenschap gebruiken om meer te snappen waarom mensen tot bepaalde beslissingen komen. En de meeste economen zijn niet per se geïnteresseerd in het mechanisme, maar wel het kunnen voorspellen bijvoorbeeld van een model. En als gedragseconoom probeer je juist wel het mechanisme te begrijpen. Waarom willen we dat weten? Ja, dat is een goede vraag. Je kunt natuurlijk bedenken dat op grote schaal, als we willen weten waar een land naartoe gaat op economiegebied, dat je misschien niet zozeer het mechanisme wil snappen, maar op kleinere schaal bij bijvoorbeeld bedrijven of bij groepen of in interactie tussen twee mensen, dat het mechanisme wel degelijk heel erg belangrijk is. En er zijn heel veel economische interacties die ook plaatsvinden tussen mensen direct. En dan is een stukje psyche toch wel heel erg belangrijk. Dus misschien een macro-econoom die kijkt naar een land als geheel moet misschien niet per se kijken naar psyche. Al denken heel veel wetenschappers daar ook anders over. Voor zo iemand zijn eigenlijk al de mensen een beetje cijfertjes. Ja, precies. Maar als je het hebt bijvoorbeeld over experimentele markten, dan weten we ook daar dat bijvoorbeeld zogenaamde crashes ook ontstaan omdat mensen allemaal hordes achter elkaar aanlopen en dat daar emoties ook wel als een groepscollectief kan leiden tot bepaalde marktuitkomsten. Dus ook daar zou je kunnen bepleiten dat psyche heel erg belangrijk is. Ja, en er brengt dus eigenlijk twee dingen samen. Die eigenlijk de ene komt meer vanuit een soort meer een geestelijke richting, de psychologische. En de economie is natuurlijk meer, zou je kunnen zeggen, toch meer een cijfertjeswetenschap. Wat is jouw oorspronkelijke achtergrond eigenlijk? En hoe breng je dit samen ook? Ja, dus ik ben econoom. Ik heb zelf lang geleden financiële economie gestudeerd. Tijdens mijn PhD-traject heb ik mezelf een heel nieuw vakgebied eigenlijk geleerd. Dus ik ben in Nijmegen gepromoveerd bij de afdeling economie. En toenertijd heb ik ook meegedraaid bij het Donders Instituut, waar ze neurowetenschappen drijven. En een deel van mijn experimenten deed ik dan ook met behulp van scanningtechniek. Dus dan stop je mensen in een MRI-scanner en dan probeer je te kijken wat het brein, hoe je dat kan interacteren met de keuzes die ze maken in de scanner. En ik had mezelf een doel gesteld om echt daar, om dat vakgebied ook echt te kennen. Dus ik heb daadwerkelijk geprobeerd om die disciplines samen te brengen. Ja, en daar, ik neem aan dat Jan, toen begon je meer interesse te krijgen in de psychologische, klopt dat? Tijdens mijn studie heb ik ook gedragseconomie al gehad en ook neuro-economie. Dus toen begon echt die interesse wel te ontstaan. Nijmegen is een universiteit waarbij ze geloven dat economie een heel multidisciplinaire setting is, wat niet elke universiteit dus aanbiedt. Dus ik kreeg tijdens mijn opleiding ook best wel veel behoorlijk inzichten uit gedragseconomie en neuro-economie, wat toen het heel erg nieuw was. En dat heeft mijn focus en mijn exposure toch wel echt enorm verbreed. Is het iets recents dat we steeds meer willen kijken naar hoe eigenlijk individueel gedrag relatie heeft met economie? In het onderwijs niet zozeer. Ik denk, daar is ook heel veel kritiek op. Er wordt ook heel veel in de kranten beschreven. Dus het economisch onderwijs is nog een beetje ouderwets, zou je kunnen zeggen. Dus sommige centen krijgen wel vakken gedragseconomie. Maar dat is dan vaak een keuzevak. Dus de wetenschap is eigenlijk verder dan wat wij studenten economie doseren. Ja, oké. En jij zegt dat er best wel wat meer aandacht voor zou mogen zijn. Absoluut. Of wat meer besef. Zeker. Ja, heb je een voorbeeld daarvan? Van waar mensen misschien meer beter van op de hoogte zouden moeten zijn? Ja, dus er is momenteel een stroming dat heet New Economic Thinking, die dus ook echt op de bres gaan momenteel. En die elke economieopleiding helemaal doorlichten. En kijken wat dan de ratio is van de wat meer, dat noemen we de wat meer neoclassieke vakken, waarbij je eigenlijk echt gaat kijken naar een model en naar de parameters en naar het wiskundig ontleden van dat model. En gedragseconomie vindt wat van die variabelen. Maar dat wordt eigenlijk best wel weggelaten. Ja, want ik bedoel, uiteindelijk is economie natuurlijk het gevolg van gewoon menselijk handelen. Zeker, altijd. Precies. En mensen dat neigen dan misschien nog eens te vergeten in economie. Dat we denken dat het natuurwetten zijn. Precies. Dus de neoclassieke stroming is vorig jaar in de jaren 50, 60 opgekomen. 40, 50. En inderdaad, het idee was, kunnen we meer natuurkundige wetmatigheden ook in economische modellen vangen? En volgens mij slagen we daar niet zo heel goed in. Nee, dat lijkt me moeilijk inderdaad. Omdat het super complex is. Zeggen zij dat elke voorspelling die een econoom maakt, dat die niet goed uitpakt? Of? Nee, een goede econoom kan met name heel goed snappen wat er in het verleden gebeurd is. Precies. Ja. Ja, dus het is voor jou ook niet zozeer om voorspellen wat er gebeurt, maar meer begrijpen. Zeker, duiding kunnen geven. Ja. Voorspellen kun je natuurlijk wel wat beter als je dus, en daar komen we zo meteen op. Ik doe dus experimenten. Dus dan probeer je wel degelijk de realiteit te vangen in een experimentele setup. Ja. En te kijken wat er dan dus gebeurt. En ik geloof daar wel echt enorm in. Ja, want er is een grote stroming, begrijp ik. En ook steeds groter wordende gedragseconomie. Jij specialiseert je daar eigenlijk in dat jij jouw methode, denk ik. Klopt Zeker. Dat een beetje? Ja, ik specialiseer me in de methode experimenten doen. Wat we natuurlijk met name kennen uit de medische wetenschap. Ja. Of uit de psychologie natuurlijk. Dus als je zegt, ik ben een econoom en ik leg mensen in een hersenscanner. Dat lijkt me niet twee dingen die normaal gezien terreinen zijn. Nee, zeker niet. Nee dus experimenten als tool zijn ook wel eigenlijk met de populariteit van gedragseconomie opgekomen. Ook dat wordt nu in de wetenschap echt wel gezien, niet meer gezien als een niche, maar echt als een beproefde methode die je kan inzetten. Naar gelang je onderzoeksvraag en je interesses kun je ze op kleine schaal toepassen. Tussen bijvoorbeeld individuen in groepen. En het idee is dat je ook eigenlijk kan kijken naar overheidsbeleid op grotere schaal. Al is dat laatste natuurlijk heel erg moeilijk. Ja, inderdaad. Ja. Daar gaan we zo meteen nog wat verder op in natuurlijk. Maar uiteindelijk heb jij dus je gespecialiseerd in experimenten. Mm-hmm. Kun je misschien één concreet voorbeeld geven van zo'n experiment? Ja, zeker. Dus wat ik tijdens mijn PhD met name heb gedaan, tijdens mijn doctoraat eigenlijk, is dat ik heel veel heb gekeken naar hoe mensen omgaan met risicovolle keuzes. Dus wat doe je dan? Dan maken mensen constant loterijbeslissingen. Dus een loterij zou kunnen zijn, bijvoorbeeld, optie A is dat je gewoon gegarandeerd 10 euro wint. En optie B is dat je een 50% kans hebt om 20 euro te winnen. En 50% kans hebben om 0 euro te winnen. En dan laten we mensen dus kiezen waar dus hun voorkeur ligt. Ja, dus als ik een proefkonijn zou zijn, wat zou dan, hoe zou het experiment bij mij gaan? Nou, dan verwelkomen wij jou in een zogenaamd economisch lab. Dan mag je plaatsnemen achter een computer in een zogenaamde afgesloten cubicle. Want we willen uiteraard dat jij je eigen keuzes kan maken, niet beïnvloed wordt door zeg maar je buurman of buurvrouw. Tevens willen we ook dat je niet denkt dat het, zeg maar, ik als onderzoeker met je meekijkt. Dus we proberen echt een soort van afgesloten omgeving te creëren. Je krijgt instructies van ons. We benadrukken nogmaals dat het allemaal anoniem is. En bij economisch experimenten is het heel belangrijk dat de keuzes die je maakt ook echt bepalen hoeveel beloning je ontvangt. Dus in mijn geval, als ik een risicovolle keuzes presenteerde aan de proefpersonen. En ze maakte ze wilde risico nemen, ze wilde meedoen aan de loterij. Dan werd het ook daadwerkelijk na afloop van het experiment uitgespeeld. En dan kreeg je dus eventueel geld. Oh, oké. Okay. Dus het was ook echt een consequentie aan verbonden. Zeker, de keuze. Niet, zeker. Het is niet allemaal hypothetisch. Nee, absoluut niet. Als ik geen consequentie heb, dan ga ik altijd voor hoge. Je zegt het zelf al. Dus bij psychologische experimenten is die consequentie er vaak niet. Nee. Daar hebben ze vaak hypothetische keuzes. Hypothetisch, ja. Precies. Bij economische experimenten geloven we wel degelijk, en dat laat ook veel onderzoek zien, dat de consequentie er wel moet zijn. Ja. Dus dan hebben we alles uitgelegd. Dan is er ruimte om vragen te stellen. En als alles duidelijk is, dan gaan jullie dus beginnen. Een gemiddeld experiment duurt tussen de een kwartier, half uur. En dan na afloop, dus inderdaad, een paar van je keuzes wordt dan dus daadwerkelijk uitgespeeld. En dan krijg je geld mee. En waar liep degene met de grootste winst mee weg? Waar moet ik aan denken? Nou, het zijn altijd studenten die meestal deelnemen. Niet altijd. Die zijn al blij met $50 of $50. Nou, dan heb je wel heel veel geluk gehad. Ik denk dat je meestal tussen de 10 en de 20 euro dat je daarmee naar huis gaat. Ja, maar het geeft wel inzicht in wat voor keuze ze echt maken. We proberen eigenlijk, dat noem je dus debriefing. Dus geven we na afloop echt een terugkoppeling. Dat doen we eigenlijk niet. Want je kunt je voorstellen dat sommige studenten heel vaak meespelen. Dat we eigenlijk zeggen, als je geïnteresseerd bent in wat we nou onderzoeken, dan mag je je melden als de manuscript zeg maar uit is, de studie uit is, het paper uit is. En dat duurt dan een paar jaar, is dat pas later. Kijk, omdat wij respondenten niet voorliegen, wat bij psychologie wel vaak gedaan wordt, heb je bij psychologische experimenten bij je ethisch verplicht om aan de debriefing te doen. Dus je moet ze vertellen, we hebben je in een bepaalde setting gebracht en eigenlijk wilden we dit weten. Ja. Maar bij economische experimenten doen we dat niet. Nee. We liegen respondenten niet voor en dat weten respondenten geef ze geld mee. Ook. Ja, maar we geven ze geld mee. Ja. Dus sommige studenten komen wel eens naar je toe, volgens mij wilde je dit testen. En dan moet ik altijd lachen. En dan zeg ik altijd van, ja, sorry, ik kan er nu geen uitspraak over doen, want morgen is dit misschien zijn huisgenoot. Die neemt misschien wel. Nou ja, als ze met 20 euro naar huis komen, dan zit die huisgenoot daar waarschijnlijk wel. Ja, precies. Ja. En het is natuurlijk wel belangrijk, we nemen nooit geld af. Dus we doen ook soms als experimenten dat mensen kunnen verliezen. Ja. En we zijn ethisch, mogen we niet mensen echt geld afpakken. Dus wat we dan doen is, we geven ze speelgeld. Juist. En dat kunnen ze verliezen. En dan gaan ze weg met niks, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En wat voor conclusies kwamen hieruit? Want ik begin toch wel benieuwd te worden wat voor keuze mensen maken. Nou, we kunnen dus met behulp van economische experimenten vrij goed in beeld brengen of je risico mijdend bent of risicozoekend. En nou komen we eigenlijk op de crux waarom ik geloof dat psychologie heel erg van meerwaarde is. Tijdens mijn proefschrift keek ik dan van, oké, kan ik nou op basis van de inschatting die ik heb gemaakt, van zeg maar de loterijkeuzes die mensen dus maken, kunnen voorspellen of ze bijvoorbeeld ook financiële risico's nemen. Nou, bij studenten kun je dan bijvoorbeeld denken dat ze bijvoorbeeld heel veel geld lenen. Bij Duo. Of experimenteren ze wat meer met bijvoorbeeld drugs of alcohol. Ook risico's. Precies, en ook risico's. En dan zie je eigenlijk dat die economische taken niet zo goed voorspellend zijn. Daarvan zeggen we eigenlijk de ecologische validatie van die taken, die zijn niet zo goed. Dus waar economische taken heel goed in zijn, is om wat we noemen een parameter te kunnen schatten, om echt heel precies te kunnen zeggen, hoe risicoavers ben jij nu? Maar wil ik iets zeggen over jouw gedrag in het daadwerkelijke leven, is het dus niet zo goed. Nou, tijdens mijn postdoc in de Verenigde Staten heb ik meegedraaid met een lab waar heel veel psychologische risicotaken werden gebruikt. En die zijn heel anders van structuur en ook van aard. Dat zijn veel meer spelvormen. Waardoor het veel meer, meer zeg maar engaging is. En veel meer aspecten heeft van wat je in het dagelijkse leven ziet. Voorbeeld noemen? Ja, dus bijvoorbeeld een taak wat ik deed, dat was dan de Balloon Analog Risk Task, heette dat. Dus je hebt, we hebben een soort van een visualisatie op het scherm van dus een ballon. En die ballon met elke druk op een druk op de knop. Ik voel hem aankomen. Ja, je moet aankomen. Zo vol mogelijk zonder dat hij ontploft. Precies. Dus een soort kermisspelletje. Precies. Dus elke keer als je drukt, dan werd die ballon groter. En hij kon een keer ontploffen. En we hadden van tevoren wel laten zien van hoe groot kan die ongeveer worden. Ja. Maar elke keer dat je het doet, werd er eigenlijk kon die toch al plotseling eerder ontploffen. En je wist niet precies wanneer. Ja. Dus dat is veel meer, dat is veel meer een spelvorm. En dan konden we dus zien dat mensen die meer bereid waren om die ballon te willen opblazen, zagen we een hele duidelijke correlatie ook met bijvoorbeeld, deze studie was dan in de Verenigde Staten. Toen de tijd was marihuana al gelegaliseerd. De universiteit waar ik werkte in de Verenigde Staten stond ook bekend als een beetje een party university. Dus er werd ook veel geëxperimenteerd ook met alcohol en dergelijke. Dus we zagen een hele duidelijke correlatie tussen vaker de ballon willen oppompen En meer recreatief drugsgebruik. En ook bijvoorbeeld eerder bijvoorbeeld seks hebben zonder condoom bijvoorbeeld. Ja, dus al dat soort gedragingen. Terwijl we, als we de economische experimenten deden, waarvan ik zei tegen de onderzoekers, laten we die ook meenemen. Want dan kunnen we een soort van, ja, soort van echt een daadwerkelijke proef doen. Die hadden dus niet die voorspellende waarde. Ja, ja, ja. Oké, en heeft dat iets te maken met de cultuur, denk je? Amerikaanse cultuur? Nee, ik denk als we het hadden gedaan in Nederland, dan was het zelfs uitgekomen. Ja, zeker. Dus ja, zijn ook niet alleen maar risicofactoren wat betreft geld, maar het gaat om allerlei soort van. Het gaat echt om risicomijdend en risicozoekend eigenlijk. Ja, en dat komt natuurlijk in heel veel beslissingen voor. Ja. En heel veel contexten die je hebt. En uiteraard is er, als je in algemene setting risico's opzoekt, dan doe je dat voor heel veel verschillende contexten. Maar het is niet zo dat het meteen één op één vertaalbaar is. Nee. Dus als jij bijvoorbeeld heel graag recreatierisico's neemt, dan kun je bijvoorbeeld bungee jumpen onderzien. Dat wil niet zeggen dat je bijvoorbeeld ook geneigd bent om heel veel geld te investeren. Nee, er zijn verschillende soorten risico's. Ja, en het is wel dat het overloopt. Dus je ziet wel dat er een positieve correlatie is, die vaak significant is, maar niet één op één. Hey, en wat ben jij? Ben jij risicomijdend of risicozoekend? Ik ben wel iets meer risicomijdender, ja. Okay, ja, moet natuurlijk bijna wel. Als je de hele dag berekeningen maakt. En althans, als je bezighoudt met consequenties. Ja. En het grotere plaatje, kan me voorstellen. Zeker, ja. Dus daarom neem ik ook niet deel aan een volle loterijkeuzes. Nee, precies. Maar dat komt bungee jumpen wel eens gedaan? Ook niet. Nee. Dus jij zou hem ook niet zo ver opblazen, die ballon? Maar ik ben niet super risicomijdend. Dus ik zit wel. Je klassificeert mij als risicomijdend, maar niet extreem. Nee. Dus wat dat betreft, ja. En over die experimenten. Dat is eigenlijk, heb je jezelf gespecialiseerd in iets waardoor je het heel breed kan maken. Mm-hmm. Klopt dat? Ja. Dus is dat ook een beetje, heeft het te maken met jouw interesses? Dat je ook heel breed interesse hebt en eigenlijk over verschillende dingen experimenten wil doen? Ja, zeker. Want de meeste wetenschappers specialiseren zich op één onderwerp. Ja, klopt. Maar ik denk dat ik me zie als een specialist van het gebruik van een bepaalde methode. Ja. En dat als je die methode onder de knie krijgt, dan kun je natuurlijk die methode toepassen op verschillende contexten. Ja. En het is ook een persoonlijke voorkeur. En het is misschien iets waarvan mensen tegen me zeggen, is niet strategisch handig. Maar ik daag mezelf uit en ik laat me ook leiden door wat er maatschappelijk speelt. En ik heb dat echt nodig om dan nieuwe ideeën te krijgen. En ik denk dat economie is natuurlijk anders dan misschien een natuurkundige die bijvoorbeeld zijn hele leven spendeert aan het bewijzen van een bepaalde, ja, van een bepaalde formule. Als je het hebt over theoretische wiskundigen bijvoorbeeld. Die kunnen hun hele leven bezig zijn om een theory of everything waar ze nu mee bezig zijn. En dat is natuurlijk bij economie niet het geval. Dus het is ook echt een ander vakgebied. Maar het past ook bij je persoonlijkheid. Het past ook bij mijn persoonlijkheid, absoluut. Je kunt blijven doorzoeken naar nieuwe onderwerpen. Naar nieuwe, zeker, ja. Ja. Leuk. Hey, we gaan zo verder praten over een van die onderwerpen waar je onderzoek naar hebt gedaan. Namelijk de effectiviteit van bijles in het basisonderwijs. Maar eerst muziek. Jij bent de DJ. Het eerste nummer dat je hebt meegenomen is Beautiful Drug van de Zac Brown Band. Ik heb er nog nooit van gehoord. De Zac Brown Band klinkt hartstikke Amerikaans. Dus ik ben heel benieuwd waarom dit nummer. Ja, klopt. Ja, ik heb mijn postdoc gedaan van 2015 tot 2018 in de Midwest. Zo noemen ze dat dan daar. Dat was in de staat Colorado. En daar werd er heel veel country music gespeeld. Dus je moet je echt een heel romantisch beeld voorstellen van mij in een SUV. Dat is misschien niet zo romantisch, maar een grote auto. Cruisend door de bergen. En dan draaide ik 92.5 The Wolf. Dat was dan een van de meest populaire radiozenders daar. En dan kwam dit nummer vaak voorbij. Het is misschien een beetje een grap waarom ik deze heb gekozen. Maar mijn huidige man, mijn toenmalige vriendje, kwam me vaak opzoeken dat eerste jaar toen we nog apart waren. En die moest echt heel hard lachen toen hij dit nummer hoorde. Want het werd al constant afgespeeld. En die zei, voelde ik in een après-ski bar sta. En eigenlijk met die kwinkslag, met die humor, dacht ik van, nou, dit is dus waar. Beetje jullie nummer geworden. Dit is een beetje ons nummer geworden. En dit is een beetje waar heel veel Amerikanen dus naar luisteren. Ja. Dus het is een beetje gedeeltelijk toegewijd aan hem, aan je man. Maar het gedeeltelijk ook een soort nostalgisch tripje naar Boulder. Absoluut, ja. Nou, we gaan luisteren naar Beautiful Drug van de Zac Brown Band. Yeah. got a death wish. Her looks can kill. She's got a red dress, lipstick and heels. Pull me in, give me hooks like a junkie. Got me feeling so high. You're such a beautiful drug. Lets her head down and all of my stand up. Can't help but stare now. Gotta feel that touch. Her kiss, my lips, so sweet. Can't quit, those lips are a habit to me. Sweet intoxication, I'm never getting sober. I can tell that the effects are taking over. Pull me in, give me hooks like a junkie. Got me feeling so high. Such a beautiful drug. Can't get enough. I'm addicted and dying for hitting your love. I'm losing it, baby. Keep driving me crazy. En dat was Zac Brown Band met Beautiful Drug. Gedrags- en experimenteel-econoom Kim Fairley zit vannacht bij mij in de studio. Zojuist hadden we het over de manier waarop jij je onderzoeken uitvoert, Kim. En nu gaan we het hebben over de inhoud. Ondertussen, voor de luisteraars, we gaan het na 3 uur gaan we het hebben over de stelling: de politiek zou meer moeten luisteren naar wetenschappers. Daar gaan we het zo meteen ook met Kim over hebben. We horen graag wat jij als luisteraar vindt. Dus je kunt het nu al laten weten via de gratis NPO Radio 1-app. Of bel gratis naar 0800-1121. En na 3 uur gaan we dan met jou in gesprek. Kim, je vertelde over je promotieonderzoek in Colorado, in de Verenigde Staten. Dat ging meer over menselijk gedrag op een kleine schaal. Maar de laatste tijd ben jij ook meer bezig met grotere maatschappelijke thema's. En zo ging je onder andere bezig met de kansenongelijkheid in het onderwijs. We gaan even luisteren naar een stukje van NPO Kennis, waar ze dit onderwerp even uitlichten. Kansenongelijkheid wordt versterkt omdat ouders die meer verdienen steeds vaker bijles- en examentraining inkopen voor hun kinderen. Dit zogeheten schaduwonderwijs zorgt ervoor dat kinderen met rijke ouders een voorsprong hebben op andere kinderen. En die kloof wordt alleen maar groter. Ja, Kim, hoe luister jij naar dit fragment? Ja, dat is een fragment wat je heel erg veel hoort in de media. Dat kansenongelijkheid, een fenomeen waar zeker sprake van is. Maar dat de een van de belangrijke factoren die deze persoon aanstipt, is dat dat komt omdat er veel verschil zit in bijlessen die kinderen zouden volgen. En dat laat mijn onderzoek duidelijk zien dat absoluut niet het geval is. Nou, vertel, ik ben benieuwd. Ja, dus er was al. Dus ik las dit ook heel veel in de media. Kansongelijkheid is iets wat me persoonlijk aan het hart gaat. En denk ik ook iets waar we maatschappelijk iets mee moeten. Hè? Dus waarom gaat het je zo aan het hart? Ja, ik heb zelf 3 jonge kinderen. De eerste gaat nu sinds een jaar naar de basisschool. En dan maak je als ouder mee hoe belangrijk school is. En eigenlijk maak je van dichtbij mee hoeveel verschillen er eigenlijk al zijn. En je gunt eigenlijk iedereen... Nou, sowieso een fijne schooltijd, maar ook dat iedereen zich kan ontplooien op de manier wat er voor diegene in zit. Dus ik denk dat ik iets vatbaarder ben, omdat het gewoon de fase is waarin ik zit. Ja, je voelt je toch iets meer een soort verplichting om een mooiere wereld neer te zetten voor je eigen kinderen ook. Ja, toch wel. Ja, zeker. Ja. Dus kansenongelijkheid laat... misschien is het goed om het ook even uit te diepen. Laat dus met name zien dat er dus een ongelijkheid zit... in wat school doet voor kinderen. En school zou eigenlijk een gelijkmaker moeten zijn. Dus in die zin, als iedereen dezelfde school... kinderen naar dezelfde school gaan en ze krijgen dezelfde docent voor de klas en ze krijgen hetzelfde materiaal mee, dan zouden de verschillen die je ziet in prestatieniveau zouden alleen eigenlijk toegewezen moeten op gewoon een verschil in capaciteit, die er gewoon zijn. He, de ene die kan gewoon makkelijker leren dan de ander. Maar het idee is ontstaan dat er eigenlijk meer aan de hand is en dat met name kinderen die opgroeien in een lager sociaal milieu, zeg je dan, dat die eigenlijk minder baat hebben bij school. Nou, en zou het zo kunnen zijn dat het feit dat kinderen dus bijlessen afnemen, ouders die daarvoor de financiën hebben en die dus hun kinderen bijlessen geven, ja, als dat substantieel heel veel is, dan kun je je natuurlijk voorstellen dat ze gewoon beter kunnen scoren op bijvoorbeeld de CITO-toets. Nou, dat is een beetje het beeld dat ik ook had eigenlijk. Ja, nee, zeker. Dus dat beeld had ik zelf ook. Dus ik ben in de wetenschap gedoken en gekeken van wat is er eigenlijk al aan literatuur bekend. Er zijn sowieso heel weinig studies die echt kijken naar effectiviteit, omdat dat heel moeilijk is te meten. Daar kunnen we zo meteen even over hebben. Maar in Nederland lagen er 2 grote rapporten die zijn gedaan door SEO. Dat is een belangrijk economisch onderzoeksbureau in Nederland. En die lieten een beeld zien van hoeveel aanvullend onderwijs. Dus bijles is daar een onderdeel van. Maar het kan ook bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding zijn of toetstraining. Hoeveel middelbare scholieren daar eigenlijk gebruik van maken. Moet je denken aan zo'n 1/4 van alle leerlingen die doet dat. Dus dat is best wel substantieel. Maar er was geen beeld hoe dat op het primaire onderwijs is in Nederland. Terwijl in Nederland, wat zo specifiek is aan de Nederlandse onderwijscontext, is dat je dus die CITO-toets scoren. Ik zeg CITO, want niet alleen CITO wordt gebruikt. Maar in ieder geval, er is een eindtoets in groep 8. Wat bepaalt in welk niveau je instroomt op de middelbare school. Dus wij selecteren in Nederland heel erg vroeg. En je kunt je voorstellen hoe belangrijk dan ook dus zo'n eindtoets scoren is. Dus zou het zo kunnen zijn dat ook leerlingen in het basisonderwijs al gebruik maken van het onderwijs. Dus ze wilden überhaupt dat beeld schetsen. En dan kijken van kunnen we ook iets zeggen over de effectiviteit. En toen vonden we eigenlijk dat ongeveer ook zo'n 1/4 van alle leerlingen. Tot zo'n 30% die het ooit hadden gebruikt. Maar ongeveer 1/4 die het op dat moment gebruikte. Een 1/4 van alle leerlingen op dat moment dus een vorm van aanvullend onderwijs genoot. Dus vergelijkbaar met wat je ziet op de middelbare school. Maar dat vonden helemaal geen onderscheid in het opleidingsniveau dan wel het inkomensniveau van de ouders. Dus zowel, gechargeerd gezegd, armere kinderen versus rijkere kinderen. Die namen even vaak deel aan een vorm van aanvullend onderwijs. Het verschil zit er met name in dat meer vermogende ouders een betaalde vorm kunnen kiezen voor hun kind. Terwijl minder vermogende ouders eerder gebruik maken van school. En heel veel scholen bieden gratis huiswerkbegeleiding of bijlessen aan na afloop van zeg maar het reguliere onderwijs. Dus daar zie je wel degelijk een verschil in. Ik kan me voorstellen dat een commerciële partij veel harder zijn best doet om goede 1-op-1 begeleiding te leveren. Zeker. Dus dat wilden we. Dus we vonden qua cijfers niet veel verschil, maar wel vonden we heel duidelijk een verschil in een betaalde versus onbetaalde format. En inderdaad, precies wat jij zegt, zou het dan zo kunnen zijn dat een betaalde format gewoon beter is? Hè? Want er staat inderdaad een instructeur voor de klas. die daarvoor opgeleid is. Die misschien inderdaad als bedrijf wil je het meer je best doen. Dus wat we hebben gedaan is dus onze survey hebben we binnen de beveiligde omgeving van het Centraal Bureau van de Statistiek gekregen. Daar hebben we data van het zogenaamde leerlingvolgsysteem. In Nederland heel veel leerlingen doen al een vorm van toets, van toetsafname vanaf groep 3 tot en met groep 8. Omdat je dan dus ook uitspraken kan doen over het niveau, over het prestatieniveau van kinderen. En het mooie daarvan is dat als je kan laten zien wanneer zijn kinderen nou begonnen met een vorm van aanvullend onderwijs. En we hebben dus in onze survey geprobeerd te achterhalen wanneer dat precies het moment is. Dan heeft het CBS dan dus data van toetsafnames voor dat moment en na dat moment. En dan is dus een leerling zijn eigen controle. Want je kan je natuurlijk voorstellen dat individuele karakteristieken van de leerling, dat die heel sterk correleren met de keuze om aanvullend onderwijs te doen. Dus als je dan een uitspraak wil doen over de effectiviteit, is het dan het aanvullend onderwijs wat een kind afneemt, of zijn het karakteristieken van leerlingen die kiezen voor aanvullend onderwijs, die zorgen er eigenlijk voor dat je een effectiviteitsmeting ziet. Ja. En, namelijk de prikkel om meer te willen leren. Of, misschien gemotiveerd zijn. Meer gemotiveerd en nog extra willen leren. En weten dat bijvoorbeeld motivatie gewoon überhaupt als een factor zelf al heel belangrijk is voor, zeg maar, presteren. Ja. Precies. Voordat je daarover verder gaat, ben ik toch benieuwd. Ja. Dit valt toch een beetje meer buiten economie, lijkt me. Of zie je dat verkeerd? Nee, we hebben heel veel onderwijseconomen. Dus onderwijseconomie is dus ook een belangrijk onderdeel. En ik snap je punt, want er zijn ook onderwijskundigen of sociologen die hier naar kijken. Ja. Maar je moet je voorstellen dat economen zijn getraind om econometrische toepassingen te doen. Dus we zijn getraind om te kijken naar causale effecten. En dat is een kunde. Dus we proberen met de kunde van data, proberen we dat toe te passen in dit geval op, zeg maar, onderwijsvraagstukken. Oké, okay, want het gaat natuurlijk uiteindelijk ook om kansongelijkheid. En dat is dus ook een economisch vraagstuk ook eigenlijk. Nee, zeker, want bijvoorbeeld als je het hebt over economie, dan zijn we ook geïnteresseerd in wat bijvoorbeeld de economische consequenties zijn van deze kinderen. Ja. Dus er worden studies gedaan als je het hebt over onderwijseconomie. Wat is nou bijvoorbeeld een jaar extra onderwijs? Wat voor salarisperspectief heeft dat? Ja. Bijvoorbeeld, dat soort vraagstukken worden absoluut behandeld door onderwijseconomen. En uiteindelijk kwam er dus uit. Er kwam dus uit dat we eigenlijk helemaal geen verschil zagen in dus effectiviteit. Dus überhaupt aanvullend onderwijs. Maar ook welke vorm. Dus de betaalde versus de onbetaalde vorm vonden we geen verschil. Nee. Wat we vonden, en dat was een heel grappig effect. We vonden een zogenaamde Eschenfelters dip is dat. Dus we vonden eigenlijk dat die ouders die begonnen met aanvullend onderwijs, hun kind had net in de periode daarvoor een slechter resultaat geboekt. Maar alleen op dat moment. Want je zag dat alle toetsscores voorafgaand daaraan, die lagen op een veel hoger niveau. Ja, het is heel reactief eigenlijk. Dus het is heel reactief. Dus mensen schrikken van een negatief resultaat. Maar een negatief, als je zo vaak getoetst wordt in het basisonderwijs, namelijk 2 keer per jaar en dat elk schooljaar, dan kun je wel eens een keer een off day hebben. Ja, misschien moeten we het daar even over hebben. Want zeg maar, zeg het niet meer over hoeveel waarde we hechten aan toetsing. Ik schrik er sowieso een beetje van dat. Ja, je hebt het hier over de basisschool. Hè? Ja, maar dus om maar hierop door te gaan. Dus als we vonden dat een kwart van de leerlingen het deed, maar we vonden dus geen verschil in afname tussen groep 3 en groep 8. Ja. Oftewel, groep 3 leerlingen worden ook al blootgesteld aan aanvullend onderwijs. En dat vonden wij toch ook best wel schokkend. Dat er al in groep 3... Ja, in groep 3... Eigenlijk al door ouders worden gekeken van, oh nee, dit gaat nu al de verkeerde kant op. Ja, of je wilt preventief al... Ja. Waar zijn ouders bang voor? Ja, dus ze hebben ook gevraagd naar inderdaad motieven. Ze zijn inderdaad... een van de factoren is die ze aangeven dat ze dus hun kinderen gewoon gunnen. Dat ze dus mee kunnen komen, bijvoorbeeld. We vonden dus niet bijvoorbeeld dat ze, wat je ook vaak hoort, is dat ze dat ouders elkaar aansteken en Jantje doet het, dus ik moet het ook doen. Dat vonden we niet zozeer. Maar echt het idee dat het gewoon heel belangrijk is voor de toekomst van je kind. Als wel dat school ook een drijver is hierin. Dus heel veel ouders hadden van school eigenlijk al gehoord van, nou misschien kan uw kind wel baat hebben hierbij. En ik moet misschien ook duidelijk zeggen dat een groot onderdeel van het onderwijs was dus ook dat kinderen bepaalde problemen hadden. Kun je denken aan bijvoorbeeld dyslexie of bijvoorbeeld hoogbegaafdheid. Kan natuurlijk ook. Dus dat hadden we wel meegenomen als onderdeel van ook een vorm van dus aanvullend onderwijs. Ja, en wat zijn hier uiteindelijk met deze resultaten gedaan die uitkwamen? Ja, dus we hebben een publicatie gekregen in een vakblad van ESB. Dat is een groot economisch vakblad. Ik heb er toevallig ook een opiniestuk geschreven. Dat is gepubliceerd in het NRC. Omdat ik met name het beeld wilde ontkrachten. Dat zeg maar zeggen, die bijlescultuur echt bijdraagt aan dus kansenongelijkheid. Dus ik denk dat dat gewoon niet waar is. En nu zijn we bezig om het dan in een zogenaamde wetenschappelijke format. Dus dan praat je over echt een manuscript wat we dus gaan uitzenden naar een journal. En in dat proces staan we dus nu. Het is wel goed om te benadrukken dat als je kijkt naar internationale studies, naar dus de waarde van bijles, van bijles of aanvullend onderwijs na schooltijd, dat sommige studies dus hele goede resultaten laten zien. Maar dan moeten de bijles voldoen aan bepaalde criteria. En dat wordt samengevat als zogenaamde high impact tutoring. Betekent dat je minstens 3 keer in de week met een instructor, het liefst 1-op-1, maar een gekwalificeerde instructeur gaat zitten. Dat je dus een langdurige relatie aangaat en dat het extra bijles wat je volgt een samenspraak is wat een leerling op dat moment op school doet. Ja. En dan laten ze in zogenaamde randomized controlled trials zien. Dus je hebt een behandelgroep die dat zogenaamde high impact tutoring krijgt en een controlegroep die dat dus niet heeft. Laten ze echt hele substantiële verschillen zien. Dus 2 dingen. Nederlanders die denken dat je met 1 keer een met 1 uurtje in de week daar ook mee komt. Nou, dat is niet zo. Maar het kan dus potentieel ingezet worden voor kwetsbare kinderen. Ja. Dus daar zou je het over kunnen hebben. Ja. Of dat iets is. Dus wat je zegt is, je merkt in andere landen dat er bepaalde vormen zijn die wel beter werken dan andere vormen. Ja, terwijl zeker. Eigenlijk in jullie onderzoek merk je eigenlijk geen verschil. Nee. Maar goed, het klinkt als iets, hè, met die hoge intensiteit, klinkt als iets wat dan weer veel geld zou kosten. Dus dan wel weer toch die kansongelijkheid. Ja, zeker. Maar dat zou je dan kunnen aanbieden aan kinderen waar je het gevoel van hebt dat die het wel zouden kunnen gebruiken. Vanuit de school, ongeacht wat hun economische achtergrond ja, is. Ja, of vanuit de overheid. Ja. Want we hebben in Nederland natuurlijk een achterstandenbeleid. En daar is toevallig heel veel over geschreven ook afgelopen week. Daar is heel veel over te doen geweest. Want in Nederland wordt het achterstandenbeleid zo vormgegeven dat ze eigenlijk kijken dus naar de leerlingpopulatie. En ze kijken dan vaak naar heel veel factoren. Maar onder andere ook naar bijvoorbeeld het opleidingsniveau van de ouders. En je kunt je voorstellen als ouders een laag opleidingsniveau hebben, dat het aannemelijk is dat die kinderen natuurlijk in die omgeving opgegroeid zijn. Dat die misschien meer hulp zouden kunnen krijgen. Dus ze kijken naar het aandeel leerlingen waarvan de ouders dus een laag opleidingsniveau hebben. Nog heel veel andere factoren, maar even, laten we even daarover hebben. En die school krijgt dan dus middelen. Maar die school is verplicht om die middelen voor alle leerlingen in te zetten. Dus het gaat eigenlijk niet echt direct naar het kind. En dat doen ze in Nederland omdat ze daarmee ook willen stimuleren dat ouders die niet per se, hoogopgeleide ouders, ook eventueel kunnen kiezen voor een school waarvan ze zien van deze school krijgt extra middelen. En daar kan natuurlijk dat kind ook, ook voordeel uithalen. Maar het gaat in Nederland dus niet direct naar het kind wat het potentieel heel hard nodig heeft. Nee. Dus je zou natuurlijk kunnen pleiten dat een overheid het achterstandenbeleid op een andere manier gaat vormgeven. Meer maatwerk. Ja, meer maatwerk. Dus echt kijken naar het individuele kind. Ja, precies. Ja, want je hebt zelf nu 3 kinderen. Ja. De eerste gaat dan naar school, denk ik. Is gaat naar school, inderdaad. En klopt. Ja, hoe kijk je hier dan tegenaan? Want op een gegeven moment gaan die dus ook moeten ondervinden, dus op de basisschool, in groep 3 al, dat er toch een bepaalde druk ligt om bepaalde toetsen zeker. Te halen. En dus hoe kijk je daar tegenaan nu? Ja, dus het is grappig, want het is mijn eigen onderzoek, maar ik ben ook moeder inderdaad. Ja. Dus nu ik weet dat het eigenlijk niet zoveel doet, ben ik veel relaxter. Denk van oké. Maar ik weet ook dat als het een keer nodig is, dan weet ik wel wat er dus wel voor nodig moet zijn dan. Dus ik laat me heel erg leiden door wetenschappelijke inzichten om te kijken hoe ik mijn kind kan helpen bij zaken. Ja, en in welke mate zou je kind willen helpen? Want er is toch iets in mij dat zegt van de basisschool, het is als wat je net zegt van groep 3, dat daar al dus door ouders heel erg reactief wordt ingegaan op de resultaten, of in ieder geval heel erg al bangig wordt gereageerd. Ja, klopt. Hoe denk je daar zelf over? Ja, dat is natuurlijk super moeilijk. Want ik denk dat we in Nederland hebben we natuurlijk zo'n onderscheid in niveaus op de middelbare school. En we kijken in Nederland echt super negatief naar het VMBO. Wat volgens mij heel jammer is. En minister Dijkgraaf die zet hier heel veel aandacht aan. En ik denk dat zo doorspeelt bij ouders. Dat ze hopen dat hun kind dus niet op het VMBO belanden. En ik zou willen zeggen, dat ik het anders zie, maar dat beeld heerst. Dus, maar ik denk bovenal heerst het beeld dat je hoopt dat je kind zijn eigen potentie eruit haalt. Ja. Dat is denk ik waar elke ouder op hoopt. En denk je dat je er ook valt voor bent? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja zeker. Uiteindelijk, ja. Het gaat om je eigen kinderen natuurlijk. Ja, daar ben je gewoon wel vatbaar voor. Maar het is wel jammer dat beeld er zo is. Ik denk als het VMBO zou worden gezien als een prachtige school... Waar je naartoe gaat, niet omdat je alleen maar iets kan met je handen... want zo wordt het nu verkocht, hè. Dan zou dat beeld heel anders zijn. En dan zou dat ook zeker mij op een andere manier beïnvloeden. Ja, het is iets wat heel erg heeft geleefd, geloof ik, de laatste tijd. Het feit dat überhaupt hoe we praten over lager opgeleid, hoger opgeleid... Enorm. Toch denk ik het idee dat bijles, dat je dus met een rijkere achtergrond meer bijles kan voorloven en daardoor meer kansen hebt. Ik krijg altijd het gevoel dat ergens wel een soort van rechtvaardiging gaf, in ieder geval voor mensen om te zeggen van ja, we moeten hier iets mee doen. Mm-hmm. En nu dat toch niet zo blijkt uit je onderzoek. Mm-hmm. Wat denk je dat het met de maatschappelijke discussie doet? Ja, ik hoop dus heel erg, en dat heb ik ook in mijn opiniestuk aangegeven, ga nu kijken naar de factoren die daadwerkelijk wel bijdragen aan kansenongelijkheid. En in mijn opzicht start dat eigenlijk al voor de basisschool. Sterker nog, is dat eigenlijk al voordat het kind geboren is. Want we weten dat kinderen die worden geboren in kwetsbare gezinnen eigenlijk in de baarmoeder al benaderd worden, zou ik maar zeggen. Ja. En je ziet dat als kinderen beginnen met dus de basisschool, dat er al gigantische verschillen zijn in dus prestatieniveau. En nogmaals, die verschillen zul je altijd hebben, want er is gewoon een verschil in leercapaciteit. Dus daar moeten we ook eerlijk in zijn. Het probleem is dat er dus wordt gezien wanneer je dus in die capaciteit minder goed bent, dat je dan dus minder waardig bent. Ja. Ik denk dat we nog uren verder kunnen praten over kansenongelijkheid. Dat is natuurlijk een thema dat je erg aangaat. Maar je hebt je nog op andere manieren ook gespecialiseerd. Mm-hmm. Namelijk, jij hebt ook uiteindelijk ook meepraten met de politiek. En daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Eerst gaan we nog even naar muziek luisteren. Het volgende nummer dat je had meegenomen is Heart Attack van Wild Rivers. Klopt. Klinkt ook weer heel Amerikaans. Klopt. Klopt. Wat is deze keer de Ja, link? Ook weer een band die ik inderdaad in de Verenigde Staten tijdens mijn tijd daar op de radar was gekomen. En iets wat ik dus nu echt nog heel erg veel afspeel. En niemand, ja, misschien kent iemand het, maar heel weinig mensen kennen het. Maar ze zijn in september, zag ik, in september geven ze een optreden in Tivoli. En bij deze hoop ik dat mijn man met me meegaat naar dit optreden. Nou, mocht hij meeluisteren, je hebt geen keuze meer, denk ik. Nee. We gaan luisteren naar Heart Attack met Wild Rivers. Gracious, you're a heart attack. We were something like a movie. She was more of a show. Slow. I had my hand full of aces. ran her fingers down the back of my neck. I stepped back when she laid down that check. I was losing breath. Wetenschap op NPO Radio 1 met Ruben Roos en Jacobson. Ja, dat was, ik zei het net verkeerd, dat was het nummer Heart Attack van Wild Rivers. En ik zit hier nog steeds aan tafel met gedrags- en experimenteel econoom Kim Verdi. We gaan het zo meteen hebben over wat zij allemaal als wetenschapper eigenlijk, hoe zij is, heeft meegelopen als gedrags- en experimenteel econoom bij het ministerie van Financiën. En we willen het dan ook na 3 uur, willen we het met jou de luisteraar hebben over de stelling: de politiek zou meer moeten luisteren naar wetenschappers. Dus we horen graag wat jij vindt. Je kunt het nu al laten weten via de gratis NPO Radio 1 app. Of bel gratis naar 0800-1121. En na 3 uur gaan we dan met jou in gesprek. Nogmaals, de stelling is: de politiek zou meer moeten luisteren naar wetenschappers. Een hele belangrijke vraag sowieso voor onze nachtshow over wetenschap natuurlijk. Kim, ik zei het net al. Jij hebt meegelopen met het ministerie van Financiën. Klopt. Ook weer heel wat anders. Je begon eerst met hersenscanners. Je hebt ook onderzoek gedaan met bijles. En toen opeens het ministerie van Financiën. Waarom die wet? Ja, ik kom echt over alsof ik alles leuk vind, hè? Nou, dat is zeker geen negatieve eigenschap. Nee, toch? Dat hoop ik niet inderdaad. Nee, maar misschien blijf bij je lees. Maar goed, nogmaals, vanuit de expertise van doen van experimenten allemaal wel. Maar inderdaad, dus ik had vooral een persoonlijke... Zat ik het drive om eens te kijken bij het ministerie van op welke manier wordt eigenlijk wetenschap gebruikt bij het formuleren van beleidsadvies? En wat sijpelt daar dan door naar de overheid? Want dat zijn de mensen die echt beslissingen maken over ons land en over Nederlanders. En daar heb ik ook onder andere met hun gelden is dus ook onder andere het onderzoek gedaan naar kansenongelijkheid, waar zij dus ook heel erg geïnteresseerd in zijn. En momenteel werk ik ook samen met het ministerie van OCW naar een vervolgonderzoek daaromtrent. Dus de samenwerking met ministeries is absoluut niet voorbij. En wat me is opgevallen in die tijd daar met het ministerie van Financiën, is dat er ongelooflijk veel kunde zit bij heel veel ambtenaren. Het zijn vaak mensen die ook gepromoveerd zijn. En dat ze heel erg openstaan om wetenschap toe te passen. Maar als we het dan hadden over voorstellen die zij dan doorgeven aan dus hun minister, waarvoor ze werken, dan waren de verhalen altijd een beetje teleurstellend in mijn ogen. Want dan zeiden ze van ja, we hebben wel degelijk op wetenschap gebaseerde inzichten doorgespeeld. Maar dan kwamen ze daar, liepen ze tegen een muur op. Want die minister die is onderdeel van een coalitie. En dat sneerde totaal onder in waar ze rekening moesten houden met totaal andere motieven, politieke motieven. Namelijk, ik heb al hier een beetje in meegegeven. Dus nu mag ik niet zo hard op mijn strepen gaan staan. En dat is mij, dat heeft me heel erg geraakt. Dus dat het... Ja, dat ik volgens mij heb gezien dat niet per se misschien de beste inzichten eigenlijk doorgaan, maar dat het dan vervolgens strandt in de haalbaarheid en de coalitievorming. Ja. Ja. Ben je daar een beetje moedeloos door geworden? Ja, zo klinkt het wel een beetje. Nou, nee, niet moedeloos. Nee, zeker dat niet. Want maar het geeft je niet het gevoel van, dan heeft het dan nog voor zin om wetenschap te maken, mm-hmm, die beleid zou moeten beïnvloeden? Nee, Nee, zeker. Laat ik zo zeggen, het heeft me niet geënthousiasmeerd om ooit de politiek in te gaan. Nee. Misschien moeten we het daarop houden. Nog een reality check, denk ik. Ja. Heeft het je sowieso pessimistisch gemaakt over politiek? Ja, zeker. Ja. Wat me ook opviel als tweede was dat ambtenaren echt toewerken van toewerken naar zeg maar verkiezingen. En nou kun je denken dat uiteraard één keer in de vier jaar zijn natuurlijk verkiezingen. Of nou, in dit geval tussentijdse verkiezingen. Maar ze waren ook heel veel bezig met bijvoorbeeld gemeentelijke raadsverkiezingen. Dat je denkt van, hè, hoezo moeten jullie daar ook mee bezig zijn? En als je dat allemaal ook mee moet nemen, dan zijn er behoorlijk wat verkiezingen in dit land. Dus ze waren van verkiezing naar verkiezing naar verkiezing aan het werken. En overigens, het zogenaamde ambtenarenuren en niet hard werken is absoluut niet waar. Die mensen werken echt heel hard. Dus als je werkt tijdens de periode dat de verkiezingen eraan komen, dan moeten ze heel veel vragen voorbereiden. En dat gaat echt 's nachts door. Dus dat beeld kan ik ook bij harde deze werkers, ontkrachten. Ja, het zijn harde werkers. Maar wel, ja, ze werken dus echt van verkiezing naar verkiezing naar verkiezing. Ja. En het voelt dan dus heel erg dat je dus niet echt kan bouwen aan iets. En dat heeft me wel ook gedacht van ja, om de vier verkiezingen is dan, ja, het is heel dubbel. Hè? Want aan de andere kant, als je ontevreden bent met de coalitie die er is, dan ben je blij dat het over vier jaar echt wel anders kan zijn. Aan de andere kant, in hoeverre kun je überhaupt verwachten dat ze ergens aan kunnen bouwen? Ja. En dat wetenschap is natuurlijk iets van een hele lange adem. Precies. Dat ze steeds meer bewijs van elkaar verzamelen. Ja. En onze projecten duren veel langer dan vier jaar. Van conceptie naar verzamelen, van analyse naar opschrijven. Daar ben je jaren mee bezig. Ja. Heb je een voorbeeld van zo'n wetenschappelijk onderzoek dat naar de politiek is gebracht en wat dan eigenlijk, ja, door politieke reden, coalitie in de wind is geslagen? Nou, bijvoorbeeld waar toen over gesteggeld werd, toen ik daar rondliep, was, misschien kun je het nog wel herinneren, de energieprijzen waren enorm gigantisch gestegen. En er werd toen gesproken over compensatie. En nou, als er iets is waarvan je kan zeggen, die economische principes die kent iedereen, is wel dat vraag en aanbod reageren op stijgende prijzen. Of op dalende prijzen, maar in dit geval stijgende prijzen. En als je wil dat we een energietransitie doormaken en dat mensen meer begrip krijgen voor duurzame alternatieve bronnen ten opzichte van gewoon gasgebruik, zodra de prijzen gigantisch stegen, zijn ze misschien meer welwillend om dus te investeren, als dat kunnen uiteraard, maar om dus stop met gas en te kijken naar alternatieve bronnen. Maar op het moment dat dan de overheid zegt, wij gaan iedereen compenseren, dan haal je dat hele principe onderuit. Dus wat economen zien is, de prijs is een signaal. Het is een signaal en als die dus stijgt, nou, in dit geval door factoren waar niemand iets aan kon doen, hè, dus natuurlijk de oorlog in Oekraïne, maar goed, hij was gestegen, dan wil het ook aangevlogen kunnen worden als een manier van, ja, zo afhankelijk zijn we dus van bepaalde landen waar we dus gas aan onttrekken. En goh, misschien is dit een les om daar te kijken naar duurzame bronnen. Maar dat hebben ze helemaal losgelaten. En de ambtenaren waar ik toen over sprak, die hadden ook als advies doorgegeven om dat dus niet te doen, die compensatie. Want toen ik het er met hen over had, zeiden, hoe is dat in godsnaam gegaan? Zeiden van, nou Kim, wij waren niet voorstander van die compensatie. Maar het is natuurlijk wel lekker, hè, voor de overheid dat je mensen kan compenseren. Het gaat uiteindelijk om wat je kunt vertellen in de media. Welke, precies. Welke kop kun je ermee scoren? Precies. En dat is de complexiteit van wat zo'n econoom te vertellen heeft. En dan ook nog eens een keer gekozen voor dus een inkomensonafhankelijke compensatie. Ja, dat snap ik al helemaal niet. Ja. Nou goed, jij hebt in ieder geval geen politieke ambities meer, denk volgens ik. Volgens nog niet. Maar goed, ik ben nog jong, hè. Geest aardig gebroken. Het schijnt heel veel wetenschappers die ik ken, die wat ouder zijn, die komen zich uiteindelijk daar terecht. Ja, want dan hebben ze natuurlijk, als je eenmaal als hoogleraar bent en je hebt misschien de afdeling het een en ander geleid, dan, ja, wat is dan het volgende doelstelling? Dan zie je toch vaak dat veel mensen de politiek ingaan. Dus nou, ik zeg nooit nooit. Mocht jij de politiek ingaan, dan heb ik het volste vertrouwen in. Nou, dankjewel Ruben. En dan zou ik ook zeker op jou stemmen. Hangt er vanaf welke partij ik natuurlijk dat is kom, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Nee, laten we die kleur niet aan het gesprek geven. Nee. Maar goed, tot die tijd Ja. Hoe ziet de toekomst eruit voor jou? Want jij switcht natuurlijk continu van onderwerp. Ja. Je bent graag maatschappelijk betrokken tegenwoordig. Zeker, ja, zeker. Wat zie je jezelf doen? Nou, ik ben echt heel blij dat ik een vast contract heb in de wetenschap. Dus ik heb ook de stabiliteit om mezelf te kunnen ontwikkelen. Hè. Dus er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat niet hebben. Dus ik ben ook echt super dankbaar dat gewoon gelukt is. En dat ik die kans heb gekregen. En ik ga gewoon door blijven gaan met experimenten. En steeds meer proberen om ook een gesprekspartner te zijn. Ik blijf toch die ambitie hebben om mee te blijven praten over overheidsbeleid. Of er naar geluisterd wordt of niet. Maar ik vind het belangrijk dat er wel over gesproken wordt. Gewoon blijven dingen hun kant op gooien en kijken wat er blijft plakken. Precies. Misschien na dit interview blijven ze bezig naar je luisteren. Wellicht. Ja, en als je nou een ideaal onderzoek had, je droomonderzoek, gedragseconomisch, geld speelt geen rol, wat zou je willen onderzoeken? Dan zou ik een heel groot experiment willen draaien, waarbij je misschien ook meer kunt kijken naar een systeem en waarbij er ook heel lang gekeken kan worden, dus qua tijd. Omdat je wil natuurlijk eigenlijk heel veel experimenten doen zijn natuurlijk wel contextafhankelijk. Je hebt ze gedaan in een land X en in tijdstip A. En als je het echt heel mooi zou willen doen, dan zou je veel mensen willen kunnen bereiken, wat dus heel veel geld kost. Dus ik zou een groot experiment willen draaien wat langdurig kan plaatsvinden. En wat qua thematiek weet ik nog niet. Maar kijk, dat zie je het alweer. De methode is waar ik warm van word. Ja, ik merk het. Leuk. Nou, ik ben blij dat je in ieder geval wel nog zo enthousiast bent over wetenschap en niet in de politiek bent gaan, want daar was je geest aardig gebroken, denk ik. Denk ik ook. Leuk. Hey, hartstikke bedankt voor dit heel interessante gesprek. Veelzijdig ook. En de leuke Amerikaanse muziek. We gaan zo meteen na 3 uur gaan we door met de stelling. En daar kun je als luisteraar over meepraten. De stelling is, naar aanleiding van wat we nu juist met Kim hebben besproken, wetenschappers zouden meer invloed moeten hebben op politiek beleid. Je kunt reageren op de stelling via de gratis NPO Radio 1 app of door te bellen naar 0800-1121. En dan na het journaal van 3 uur gaan we met jullie in gesprek. Tot zo! NPO Radio 1. 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. BBB-leider Van der Plas begrijpt de keuze van Kaag om de politiek te verlaten. Op Twitter schrijft Van der Plas dat ze zich goed kan voorstellen dat ze voor haar familie kiest. Kaag zegt in een interview met Trouw dat ze niet opnieuw lijsttrekker van D66 wil worden, omdat ze het werk te belastend vindt voor haar gezin. Het heeft te veel van hen gevraagd, zegt ze. Kaag blijft nog wel aan als demissionair minister van Financiën. Wat ze daarna gaat doen is niet duidelijk. Tegen Trouw zegt ze dat ze niet weet of ze in Nederland blijft. Bij D66 komen binnenkort lijsttrekkersverkiezingen. Voor de derde nacht op rij is de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt door Russische drones. Zeker 2 mensen zijn gewond geraakt. De drones zijn door Oekraïnse luchtverdediging uit de lucht geschoten. Daarna zou puin in 3 districten van de stad terecht zijn gekomen, onder meer op een flatgebouw en een balkon dat daarna in brand vloog, zegt de burgemeester van Kiev. In Amsterdam zijn 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij die was ontstaan door een verkeersruzie. Omstanders zeggen tegen AT5 dat de bestuurder van de ene auto de andere met opzet de berm in had gereden. Daarna stapte de inzittende uit en werd er gestoken. 3 verdachten zijn aangehouden. 2 van hen zijn met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De recherche doet onderzoek naar de zaak. Nederland wil een Europees wetsvoorstel over vrouwenrechten afzwakken. Het voorstel richt zich op de aanpak van geweld tegen vrouwen, bijvoorbeeld door verkrachting zwaarder te bestraffen. Nederland vindt wetgeving over verkrachting niet een Europese zaak. Amnesty International roept Nederland op om van gedachten te veranderen en verkrachtingswetgeving op Europees niveau gelijk te trekken. Het weer, het koelt af naar 12 tot 16 graden. In het westen en noorden kan vannacht nog een bui vallen. De komende dag wordt wisselvallig met zon, maar ook regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht. Wij gaan zo meteen door met meer wetenschap. De nacht van NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. Maar eerst ben jij aan het woord als luisteraar. Wij spraken zojuist met gedrags- en experimenteel econoom Kim Fairley. Zij vertelde over de tijd dat zij meekeek bij het ministerie van Financiën en verbaasd was over hoe weinig directe invloed de economen, dus de wetenschappers, daar hadden op het beleid. Daarom willen we van jou, de luisteraars, horen: moeten wetenschappers meer invloed hebben op politiek beleid? Laat het ons weten via de NPO Radio 1 app of bel natuurlijk naar 0800-1121. De eerste beller hangt al aan de lijn. Dat is Roy. Roy, goedenacht. Goedemorgen. Goedemorgen, zou ik ook kunnen zeggen. Ja. Hallo. Roy, hoe maak je het vanuit deze nacht? Ja, prima. Ik ben aan het werk. Je bent aan het werk. En wat voor werk doe je? Ja, ik ben technisch hulpverlener bij de grootste mobiliteitsclub van dit land. Dat is de ANWB, gok ik. Nou, dat moet je niet zeggen aan de telefoon. Oh, ja, dat mag natuurlijk niet. De grootste mobiliteitsclub, hartstikke mooi. Jij was onderweg, denk ik, in de auto toen je het gesprek met Kim hoorde, zeker, of niet? Ja. Mooi. En jij besloot om even te bellen. Jij wilde reageren op de stelling. Ik ben heel benieuwd wat je te zeggen hebt, Roy. Nou, ik ben het er helemaal mee eens dat de politiek naar wetenschappers moet luisteren. En dus niet andersom. Niet dat wetenschappers naar de politiek moeten luisteren. Waarom zouden wetenschappers niet naar de politiek moeten luisteren? Zou het niet twee kanten op moeten gaan, vind je? Nou, laat ik eerst vertellen dat ik ervan overtuigd ben dat de politiek dan wel naar alle wetenschappers zou moeten luisteren. Dus ook naar wetenschappers die een andere mening zijn toegedaan en die daar hele goede bewijzen voor kunnen aanvoeren, die dus tegen het geldende narratief ingaan. En daar zijn er genoeg van. Ik ben benieuwd wat je bedoelt precies, Roy. Nou, weet je, er zijn een hoop thema's rondom klimaat, rondom stikstof, rondom pandemieën, noem maar op. Waar je eigenlijk nooit een tegengeluid hoort op het gebied van wetenschappen. Terwijl die wetenschappers er wel zijn. Maar die krijgen dus geen podium. Die krijgen geen financiële middelen voor onderzoek. Die worden geweerd van alle faculteiten. Als ze hun mond open doen in het openbaar, dreigen ze hun een leerstoel kwijt te raken. Ik vind dat heel zorgelijk. En zeker in een land wat zich een democratie noemt. En zich beroept op een recht op vrije meningsuiting. En als dan zelfs wetenschappers hun mening niet meer vrij mogen uiten, vind ik dat een hele kwalijke zaak. En je kunt natuurlijk mensen die dan een andere mening zijn toegedaan, gaan demoniseren. Hè? En hun aanhangers gaan wegzetten als gekken of wappies of noem maar op. Als ik je goed hoor, dan zeg je eigenlijk: het gaat niet zozeer omdat de politiek niet naar wetenschap luistert, maar naar specifieke wetenschappers. Ja. Juist. En wat mij een beetje stoort is: je hoort zelden tot nooit het open en eerlijk debat tussen wetenschappers. Oké, maar dat vindt wel plaats, of hoe bedoel je dat precies? Ja, nee, nogmaals, dat podium wordt helemaal niet geboden. En dat begint eigenlijk al bij de fondsenverstrekking. Ik ben de laatste die zegt dat wetenschap corrupt zou zijn. Hè? Ja. Maar het systeem dat de wetenschap financiert, dat heeft wel hele selectieve eigenschappen. Ja, oké. Interessant. En je denkt dus eigenlijk dat de financiering van wetenschap geleid is door de politieke agenda, als ik me niet Kijk, als een Frans Timmermans, of ik heb het Angela Merkel in die hele klimaat in Duitsland noemen ze dat energiewende, hè? Die energietransitie. Heb ik haar wel eens horen zeggen van: ja, het merendeel van de wetenschap staat achter ons. Ja. Maar wetenschap is helemaal geen democratie. Oké, okay, het is geen democratie, zeg jij. Nee, pas op. Wetenschap is geen democratie. Ja. Kijk, toen Albert Einstein met zijn relativiteitstheorie kwam, toen stond hij in een zaal met enkele honderden andere geleerden als toehoorders. En die waren het allemaal heel erg met hem oneens. Oké. Okay. Maar hij had wel gelijk. Ja. Dus dat wil zeggen, als een hele zaal, als 1000 mensen een mening hebben, en één iemand kan bewijzen dat het tegenovergestelde waar is, dan heeft die één iemand gelijk. Ja. Zo werkt wetenschap. Zo hoort wetenschap te functioneren. Ja, het is natuurlijk moeilijk. Ik weet niet of mensen in de wetenschap het eens zouden zijn met dat één persoon gelijk heeft. Want ook in de wetenschap is het natuurlijk heel belangrijk dat mensen elkaar bijstaan en dat mensen elkaar gelijk geven. Ik denk dat je punt wel belangrijk is, inderdaad. Je moet naar alle wetenschappers luisteren en niet selectief zijn. Precies. Ja. Want op dit moment wordt het beleid door de politiek eigenlijk gebaseerd op angst. Ja. En of dat nu angst is voor klimaatverandering, ja, of dat nu angst is voor stikstof, of dat nu angst is voor een bepaalde pandemie. Ja. Angst is cruciaal. Ja. Want die angst is de valuta van de macht. En daarop kan die politiek dus borduren. Ja. En worden er dus door een selectief systeem van financiering van de wetenschap, wordt er gewoon een clubje aangeworven die hun verhaal ondersteunt. Ja. En dat is heel erg kwalijk. Nou, Roy, de hele duidelijke mening, dankjewel. Ik denk dat de boodschap die we eruit kunnen opnemen is, we zouden naar de wetenschap luisteren. Ja, belangrijk, dat betekent ook naar alle wetenschap luisteren. Hartstikke bedankt, Roy, voor je mening. Wij gaan door naar de volgende beller. Heel erg bedankt voor jouw input. En wens ik je nog een fijne nacht. Dag. En dan gaan we door naar onze volgende reageerder. We hebben nog een luisteraar die heeft een voicebericht ingestuurd via de NPO Radio 1. Dat kun je natuurlijk zelf ook doen. Dat is namelijk Martijn. En Martijn die zegt het volgende. De overheid zou absoluut meer naar de wetenschap moeten luisteren. Helaas is de werkelijkheid anders, maar de wetenschap zou als rol moeten hebben om de feiten te onderzoeken en de feiten te presenteren op basis waarvan beleid gemaakt kan worden. Op basis waarvan meningen over beleid gevormd kunnen worden. Helaas zien we nog te vaak dat de feiten die de wetenschap naar boven haalt door de politiek slechts als een mening worden beschouwd. Ja, Martijn, hartstikke bedankt. Het is een heel duidelijke mening. En ik denk eigenlijk dat het heel erg aansluit op wat Kim zegt. Jij zegt dat er eigenlijk gewoon totaal niet geluisterd wordt. En het punt van Kim is natuurlijk dat er wel geluisterd wordt, maar dat er vaak obstakels zijn om te luisteren naar de wetenschappers. Maar goed, uiteindelijk in de grote lijnen zijn we het met elkaar eens dat de wetenschap toch meer invloed op de politiek zou moeten hebben. Hartstikke bedankt, Martijn. En we hebben ook nog een appje binnengekregen van Mark. Mark zegt, een wetenschapper kan zich gewoon aansluiten bij een partij. En dat is een heel interessant punt. Want het is zeker waar. En voor zover ik weet hebben ook de meeste partijen een eigen wetenschappelijk bureau waar ze hun informatie baseren. Dus Mark, dat is een goed punt. Wetenschappers kunnen ook gewoon meedenken met partijen. En dat gebeurt ook veel, denk ik. En ik denk dat het wat in het gesprek met Kim over ging, is meer dat het niet zozeer over de partijen ging en eigenlijk besluitvorming in het parlement, maar echt het doorvoeren van beleid. En daar heeft zij meegekeken en daar zag zij dat het echt heel stroef ging. Dus, maar we geven je zeker gelijk. Een wetenschapper kan zich inderdaad aansluiten bij een partij. En ik denk dat partijen sowieso wetenschappelijke informatie ook zeker moeten opnemen in hun partijprogramma. En dan gaan we door naar een volgende beller. Dat is namelijk Timo. Timo die hangt aan de lijn. Goedenacht, Timo. Ja, dag Ruben. Nou, over die politiek en de wetenschap. Pardon, sorry. De wetenschap omvat steeds meer kennis. Dus de onderzoeksgebieden worden steeds kleiner eigenlijk. En je hebt dan ook kans dat wetenschappers gaan optimaliseren voor hun eigen vakgebied zonder de kennis van te nemen waar dat eventueel schade in andere vakgebieden doet. Dus ik denk dan van probeer eerst die wetenschappers onderling samen te laten werken om tot een inpasbare, maatschappelijk inpasbare oplossing te komen. En die beweging wordt ook al gemaakt, want ik heb begrepen dat universiteiten, grote Nederlandse universiteiten, al zijn gaan samenwerken om de studenten breder op te leiden over meer vakgebieden heen. Zodat de kennis ook wat meer geïntegreerd wordt. Ja, je bedoelt dat eigenlijk eer voorheen een beetje meer eilandjes waren van wetenschappers en dat dat minder het geval is nu? Of... Klopt dat een beetje? Nou, dat mensen steeds nauwere, engere, kleinere specialisatie krijgen, waardoor ze binnen hun vakgebied zeg maar gaan optimaliseren. Ja. En dan de nevenschade die daarbij ontstaat in andere vakgebieden over het hoofd zien of negeren. Ja. Of minder waarderen in ieder geval. Maar zoals ik al zei, als universiteiten gaan samenwerken om studenten breder op te leiden, dan vindt de integratie binnen die studenten plaats. En ook bij het gezamenlijk onderzoek vindt die integratie plaats, zodat dat niet op politiek niveau hoeft te worden gedaan, want dat is veel te ingewikkeld. En dan zou ik zeggen van doe dan als Verenigde Wetenschappers niet je richten tot de politiek, want daar worden je ideeën heel makkelijk vermorseld door de dynamiek van de partijpolitiek. Ja. En bovendien vertrekken die mensen vrij snel alweer voordat ze enigszins goed ingewerkt zijn. Ja. Vaak. Maar richt je dan direct op de kiezer, zodat je die warm krijgt voor ideeën. En als daar eenmaal een kritische massa is bereikt, onder het electoraat noem ik het dan maar even. Mm-hmm. Dan zijn er vanzelf politici die volgen omdat ze daar brood in zien. Ja, precies. Als ik jou goed hoor, dan is de oplossing niet zozeer dat je wetenschappers meer de politiek induwt. En wat je daar ook zegt als onderbouwing, is dat door eigenlijk de politieke molen, dat wetenschappers ook heel snel uitgeknikkerd worden of er zelf uitstappen. En dat is ook zeker iets wat Kim ook zei. Hè? Dat is een probleem met die vierjaars verkiezingscyclus. Ja, maar niet alleen door die partijpolitiek, maar ook omdat wetenschappers dan, individuele wetenschappers, meestal alleen maar een bouwsteentje van een oplossing aan bieden, ja. Net als alle andere wetenschappers. Ja. En om die bouwsteentjes tot één logisch samenhangend en verkoopbaar geheel te maken, dat is ontzettend moeilijk. En daar heb je gewoon de tijd niet voor naast je dagelijkse politieke handwerk. Ja, ja. Dus je moet eigenlijk breed wetenschappelijk gedragen inpasbare oplossing komen. En die dan ook aan het volk verkopen, zodat die wat langer blijft hangen in plaats van weer vervliegt bij de nieuwe politieke termijnen. Ja. En bovendien, ja, inderdaad, zolang je geen popular support hebt, geen steun onder het volk, zal geen enkele politicus daar zijn vingers aan branden, tenzij die een deficit heeft. En wat ik je hoor zeggen is, hou de wetenschappers buiten de partijpolitiek en zorg eigenlijk voor een veel bredere communicatie met allerlei hoeken van de samenleving. Zorg dat de wetenschap... Laat die wetenschap wel de partijpolitiek binnenkomen, maar via de baas van de politiek, namelijk de kiezer. Ja, oké. Okay. Maar dus niet dat een wetenschapper zich direct zou moeten aansluiten bij een partij en op die manier een invloed moeten uitoefenen? Zeker wel. Okay. Maar dan verplicht hij zichzelf natuurlijk ook om een breder blikveld te ontwikkelen dan zijn eigen vakgebied. Dus daar is hij denk ik, omdat hij wat hoger opgeleid is en wat meer cognitieve vaardigheden heeft dan de gemiddelde mens, zal hij daar best in kunnen floreren. Maar het is hard werk hoor. En je moet dan wel buiten je eigen vakgebied gaan kijken. En ook het geduld hebben en het plezier hebben in het politieke spel om daar resultaat te kunnen boeken. Dus ik zou zeker niet willen ontmoedigen dat wetenschappers de politiek ingaan. Alleen ik denk, het brengen van wetenschappelijke kennis naar de politiek hoeft niet via wetenschappers te gebeuren. Nee, dat kan via de kiezer dus. Ja, als je als gezamenlijke wetenschap of studenten die geïntegreerd zijn opgeleid, breed zijn opgeleid, met goede verhalen komt die ook nog hout snijden en geen onverwachte problemen opleveren, en de kiezers voelen dat wel, dan willen ze best wel wat pijn lijden om zeg maar voor een betere toekomst voor hun nageslacht te zorgen. Maar ze willen niet iedere keer met proefballonnetjes heen en weer gestuurd worden, zonder dat ze ooit één stap vooruit komen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. En dan kan een politicus dat mooi als een winst op zijn resultaatrekening geven. Maar de maatschappij schiet er dan gewoon niks mee op, omdat het nee. iedere keer één stap vooruit, één stap terug is. Ja, hey, en wat ik benieuwd naar ben, hè, we hebben het in onze stelling over wetenschappers, dat is vrij breed. Jij hebt het ook over wetenschap. En zijn er dan bepaalde vakgebieden in de wetenschap waar jij het meest belangrijke vindt dat dit bij zou moeten gebeuren? Ja, nou, je moet natuurlijk beginnen met de natuurwetten, want buiten de natuurwetten kan je niet treden. Maar hoe belangrijk zijn natuurwetten nou voor de politiek? Ik zie dat zelf niet zo... Als je beleid gaat vormen buiten de natuurwetten, dan kom je van een koude kermis thuis, want dat kan gewoon niet. Nee, dat bedoel ik. Dus wat voor discussie bestaat er überhaupt in de Tweede Kamer over natuurwetten? Nou ja, goed, je moet natuurlijk kijken naar water en land. Zoals Laas van Dijkgraaf op BNR heeft gezegd vanmiddag. Ja. Ik heb net zitten luisteren tussen 2:30 en 2:30 op BNR Nieuwsradio was een Dijkgraaf te gast. En die zegt, ja, je moet eerst kijken naar hoe het land eruit ziet, hoe de waterhuishouding eruit ziet. Ja. En daar moet je natuurlijk beginnen. Dat zijn de randvoorwaarden. De randvoorwaarden, onze beperkingen eigenlijk. Ja, ja. En met de sociale wetenschappen heb je natuurlijk te maken met een replicatiecrisis. Dat wil zeggen dat veel onderzoek zo slordig is uitgevoerd dat het niet met de herhaling van het experiment niet dezelfde uitkomst eruit komt. Maar wat ik ook nog iedere keer aandacht op wil vestigen, is dat als je eenmaal kennis hebt binnen de sociale wetenschappen en de subjecten, de onderzochte mensen, die krijgen lucht van die kennis, of die krijgen kennis van die kennis, dan gaan ze natuurlijk hun gedrag aanpassen. Dus je hebt te maken met een feedback loop daarin. Ja. En als je goed sociaal onderzoek wil doen, denk ik dat je ook daar rekening mee zou moeten houden door te kijken wat het effect is van het publiceren van die kennis, om vervolgens die effecten weer in het onderzoek te betrekken, zodat je uiteindelijk naar een nieuwe homeostase, een nieuwe balans terechtkomt die blijvend is. Want anders zit je iedere keer je eigen staart achterna te jagen. Ja. En waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben, heb jij zelf ook een wetenschappelijke achtergrond? Want het klinkt wel alsof je de wetenschap goed begrijpt. Nee, maar ik ben autistisch, dus ik moet heel goed opletten welke overtuiging ik binnenlaat. Want als ik eenmaal een overtuiging binnenlaat, of een geloof, of een kennis, of een feit, dan raak ik hem eigenlijk heel moeilijk mee kwijt, omdat ik iedere keer in mijn gedachten die feiten en die overtuigingen blijf herhalen. Ja. Zodat ze heel diep inslijpen. Ja. En ik kom er dan heel moeilijk meer vanaf. Dus het is niet zo dat ik op gevoel zeg van nou, dit geloof ik wel of dat geloof ik niet. Maar ik probeer het iedere keer weer te beredeneren als het ware. Ja. En daardoor moet ik dus heel zuinig zijn op wat ik geloof en wat ik niet geloof. Nee, ik denk dat meer mensen dat zouden mogen zijn. Nou, het is wel vermoeiend hoor. Dus het is niet een recept voor een fijn leven op zich. Maar wat wel zou helpen is als, zoals jij bijvoorbeeld, je de patels een beetje terugschakelt. Want je hebt mensen die denken van, om bereiken, want inmiddels is in de wet, de mediawet, is een deel van de financiering afhankelijk van de luistercijfers. Dus mensen denken dan van, als ik maar heel urgent klink en heel enthousiast klink, dan krijg ik wel meer luisteraars of hou ik meer luisteraars vast, voordat ze naar een andere zender gaan waar ze een lekkerder toetje krijgen. Mm-hmm. En dan, maar dat is wel heel verstorend voor het kunnen wegen van de feiten en de causaliteiten die worden gepresenteerd. Ja. En ook het tempo, zeg maar. Ik heb heel vaak Omroep Zwart gecomplimenteerd bij de gasten die ze hadden, dat die heel rustig en bedachtzaam een betoog houden. Nou, dat is hartstikke mooi. Ik denk dat ze blij zijn om dat te horen. Voordat wij hier een discussie over verschillende media omroepen. Maar de gast die je net had, die praten zo snel dat het eigenlijk niet meer te wegen is. Dus je kan het alleen maar als een spons absorberen. Ja. Of niet. En dan tune ik eigenlijk een beetje uit. Ja, snap ik. Nou, wij waarderen natuurlijk dat je wel nog steeds in gesprek met ons gaat. In ieder geval een duidelijk verhaal van jou, Timo. Het gaat niet zozeer, kijk, het is hartstikke mooi als wetenschappers zich bemoeien met de partijpolitiek, maar je moet ook echt heel erg kijken naar wie uiteindelijk de baas is. En dat is de kiezer. Dus zorg ervoor dat de kiezer eigenlijk ook geïntegreerd raakt met de wetenschap. En dat doen we dus door middel, door dat eigenlijk bij het begin aan te pakken bij de opleidingen. Als ik jou goed heb begrepen. Dus, en bij programma's als jullie. Ja, nou ja, dat is hartstikke mooi dat je dat zegt. Want dat proberen wij natuurlijk. Dat is een feit, een relevant feit. Ja. Daar zou de journalistiek over moeten gaan. Relevante feiten, niet over complimentjes. Nou goed, ik herken een complimentje als ik eentje hoor. Maar inderdaad, wij proberen op deze manier ook natuurlijk de wetenschap mee te integreren en ook de maatschappij mee te laten praten. En wie weet wat voor invloed wij uiteindelijk dan ook hebben op de politiek. Dus, nou, er blijven altijd, net zoals met een klein duimpje, er blijven altijd kiezelsteentjes liggen. Ja, leuk, die ga ik onthouden. En mooie kijk op deze stelling, Timo. En ik zou hier nog een uur met je over in gesprek kunnen gaan. Ik heb alles gezegd wat ik gezegd had. Hartstikke mooi. Nee, bedankt, Timo. Dan wens ik jou nog een fijne nacht toe. U vanzelf, ja. Yes. Ja, en dan gaan wij zo meteen even naar muziek. Mocht je ondertussen nog willen reageren op onze stelling, we hebben nog ruimte voor een paar bellers of appjes, kan ook. Je kan een appje insturen of een voicebericht. Dat kan via de NPO Radio 1 app. Je kunt ook gewoon gratis bellen 0800-1121. En dan gaan wij nog eventjes met jou in gesprek over de stelling. En de stelling is: de politiek zou beter moeten luisteren naar de wetenschap. We gaan nu luisteren naar het nummer Inner Smile van Texas. Dat is het nog een nummer dat onze gast Kim had meegenomen. Ik ben zelf een groot fan van dit nummer. Dus ik ben erg blij dat we deze mogen spelen. We gaan luisteren. You made me feel, yeah, yeah, you made me feel. wetenschap op NPO Radio 1. Met Ruben Roos en Jacobson. Ja, en dat was het altijd prachtige Inner Smile van Texas. Een fantastisch nummer. We zijn nog even bezig met de reacties van de luisteraars. En de stelling waar we op reageren vandaag, aansluitend op het gesprek met onze hoofdgast Kim, is de politiek zou meer moeten luisteren naar de wetenschap. We hebben een beller aan de lijn. Goedenacht. Goedenacht. Hallo. Met wie spreek ik? Met Dammes. Dag Dammes. Wat wil jij hierover vertellen over deze stelling? Nou, tot nu toe hebben degenen die gereageerd hebben net ben uitgegaan dat de wetenschap op zichzelf eindmand vrij is op zijn Duitse. Dus dat die als het ware 100% zekerheid geven. Nou, we hebben al die tijd wetenschapstheorieën. Laten we zeggen Popper, dus een bekende natuurlijk, en Kuhn met de paradigmawissel. Dus je hebt wetenschappers, die hebben geld nodig voor hun onderzoek. Ja. En die hebben een ander apart idee. Maar dan durven ze het niet te zeggen, want dan brengen ze de dingen in gevaar. Wat bedoel je precies? Ik volg je niet helemaal. Oh. Dus op een gegeven moment hebben een groep wetenschappers een bepaald idee. Ja. Jongeren. Heb je een voorbeeld misschien? Want ik ben wel benieuwd wat voor iets je bedoelt. Nou, laat me zeggen, vroeger hadden ze de zogenaamde phlogiston-theorie. Dus er werd wat verbrand en er zat stof in hout en andere dingen. Ja. En als je dat aanstak, dan zat er veel phlogiston in. Ze wisten dus niks over zuurstof. Oké. Je bedoelt echt voordat we wisten wat zuurstof was? Ja, dus in de 17e eeuw. Ja. Ja. Toen zei je op een gegeven moment geen oefeningen doen. En met zuurstof en alles erbij. En toen hadden ze door dat het geen phlogiston niet bestaat. Oké, nou dat is duidelijk. En dus op een gegeven moment krijg je dan nieuwe kennis. Ja, en nu. Ja, dan moet je tussen de groep moet ook nog overgehaald worden, ja, om mee te doen. Ja. Dus die jongeren die zetten door, sommigen. En dan is het eindmand vrij, dan is het zeker. Anderen nemen ze mee en dan krijg je een paradigmawissel. Paradigmawissel, dat is natuurlijk best wel vaak voorgekomen in het verleden. Dat is wanneer je een soort nieuw wereldbeeld krijgt binnen je wetenschap. Ja. Dus dat is van Kuhn, geloof ik, dat je uitspreekt, die naam, die man. Ja. Ik heb hem bekend. Nou, als je nou bijvoorbeeld, nu hebben ze een circulaire economie. Dan doen ze net of je alles 100% kan. Dus als je nou de tweede wet van de thermodynamica neemt. Ja. Ja. Die zegt, als je orde maakt. Dus als ik nu een huis ga bouwen. Ja. Dan schep ik orde. Maar ergens anders schep ik wanorde. Ja. Dan moet ik een kou graven, zand er halen. Enzovoort. De bomen geroord worden. Wegen, de arbeider zelf, die schept in zijn lichaam warmte. Die moet afgevoerd worden, hij moet eten en drinken. Ja. Dus ik heb wel orde, maar je schept meer wanorde. En dat heet, die wanorde eet entropie. Ja, en circulaire economie is niet logisch dan, zeg jij, of begrijp ik jou verkeerd? Tot een bepaalde grens, zeggen de mensen die het mogen zeggen, die dus Rasmus Universiteit en Delft, die zeggen, we moeten circulaire, maar je hoort nooit. Ze hebben het niet over de tweede wet van de thermodynamica. Ja. Dus je kan dan wel luisteren naar de. Dus op een gegeven moment heb ik dan ook tegen zo'n. Ik ben verder een leek en een autodidact. Maar ik ben wel veel bezig met wiskunde en alles en natuurlijk. Ja, en ik ben wel benieuwd wat dit nou te maken heeft met de besluiten die de politiek maakt. Nou, als je zegt de politiek moet luisteren naar de wetenschap. Ja. Dan stilzwijgend beweer je dan, ja, dat ligt eronder, dat de wetenschap weet wat er moet gebeuren voor 100%. Want anders hoef je ook niet te luisteren. Dan kunnen ze ook naar mij luisteren. Ja. Dus jij zegt dat is niet zo. De wetenschap weet niet 100% wat er moet gebeuren. Is er volgens jou iemand die dat wel weet? Nee, niemand niet. Dat zeggen de wetenschappers zelf ook. Popper is de bekende naam natuurlijk. Je moet de wetenschap, als iemand een stelling heeft, een wetenschappelijke, dan moet je hem kunnen falsifiëren. Ja, precies. Dus als je zegt. Ik zal het voorbeeld geven. Op een gegeven moment, dat is inductie, noemen ze dat. Dus er zijn een heleboel zwanen gezien, die zijn allemaal wit. Dat is een bekend feit. Dus, en dan zeggen ze op een gegeven moment, ik heb nou genoeg zwanen gezien, zwanen zijn wit. Ja, dat is wetenschap. En hebben ze Australië op een gegeven moment een zwaan gezien die zwart is. Ja. Dan helpt het niet meer. Dus dan wordt het gefalsifieerd. En dan kunnen zwanen dus ook zwart zijn. Ja. Ik denk dat ik begrijp waar je heen gaat. Je wilt zeggen, de wetenschap kan het eigenlijk nooit 100% bij het rechte eind hebben. Dan krijgen we gewoon een dictatuur. Ja, zeker. En dat is natuurlijk niet wat we willen. We willen dat er geen enkele hoek van de samenleving is die zegt, wij weten de absolute waarheid. Maar... Nee, nou bijvoorbeeld, sorry, moet je even door laten praten of mag ik in wat zeggen? Nou ja, wat ik benieuwd naar ben is... Is het nodig dat wij vinden dat zij 100% de waarheid vertellen? Of kunnen we gewoon zeggen, de wetenschap is het beste wat we hebben om tot onze kennis te komen? Nou ja, de filosofen die hebben het natuurlijk ook over wetenschap. Ja. Dus als we nou eventjes de goddienst er weglaten. Oké. Okay. Het is geen metafysica, maar gewoon het gezonde verstand, zoals we dat noemen. Ja, oké. Okay. Dan wordt onderzocht onze uitspraak, of dat dan überhaupt een echte uitspraak is. Sabine Kreis deed dat, die Jord in Oostenrijk. Die zijn bij natuurlijk door de moffen. De Duitsers, ik zeg nooit geen moffen, sorry hoor. Ik ben te veel Duits gezien. Ja, ik weet niet precies, maar ga door. Nou ja, ik maak gedachtensprongen en ik hoop dat de ander daarin mee kan. Waar het om gaat is... Ja, ik ben me nog steeds benieuwd wat het te maken heeft met uiteindelijk de besluitvorming bij de politiek. Nou, moet je luisteren. Laat me even terug. Ik ben dan toch met de Duitsers begonnen. Waarom kon Hitler de macht grijpen? Omdat ze op een gegeven moment zeiden van Einstein, dat is een Joodse onzin. We hebben geluk gehad. Einstein ging weg. En ze hebben de atoombom niet gemaakt. Dus anders hadden ze atoombommen gegooid, de Duitsers. Ik had al gegooid. Okay. Dus, maar als je zegt, de wetenschap moet het overnemen, want dat doe je. Als je zegt in de politiek, dan zeg je eigenlijk, de wetenschap die is zo goed en betrouwbaar dat de politiek daar gewoon moet reageren en doen als poppetjes. Ja, ik snap heel erg wat je bedoelt. En ik hoor jou zeggen, als de wetenschap het overneemt. En ik vind dat wel interessant, want dat is natuurlijk niet echt wat de stelling zegt. De stelling zegt gewoon, de wetenschap zou meer naar mogen geluisterd worden. Maar wat ik je ook hoor zeggen inderdaad is, je moet niet blindelings vertrouwen op die wetenschappers. Is dat wat je bedoelt? Dat is wat de leek. En dat tot nu toe... degene die hebben... Timo en ook die anderen... hebben gezegd... alsof het veel zwijgend... of ze geloven het zelf... of ze weten niet dat ze het zeggen... dat de wetenschap... eilandvrij. Dus ik kan het net niet zo gauw vertalen. Eilandvrij? Nee, eindwandvrij op zijn Duits. Weet Ja. Sorry, ik ben niet bekend met al deze Duitse termen. Nee, van mij zeg het wel, vandaar eventjes. En ik kan even niet. Nee. Maar waar het op neerkomt, dat er vanuit gaat dat de wetenschap, laten we zeggen, Newton is niet perfect. Waar, maar hij is niet helemaal waar. Einstein is meer waar. Snap je? Ja, zeker. En zo is het ook met de menswetenschappen. Ja. Want er wordt ook nog in de filosofie een tweedeling in gemaakt. Ja. Dus je hebt verstehende, dus op zijn Duits, verstehende, dat is begrijpende als het over mensen gaat. Ja. En als het over wetenschap gaat, verklarende. Ja. Ik heb het niet even vertaald. Ja. Ja. Ja, ik hoor hier natuurlijk een heleboel mooie soort van wetenschapsfilosofische begrippen. Maar uiteindelijk hebben we het natuurlijk over de besluitvorming politiek. Maar ik denk, wat ik jou hoor zeggen inderdaad is... er zijn ook een heleboel constructen in de wetenschap waardoor het niet 100% de waarheid is, waardoor we niet blindelings kunnen vertrouwen. Laten we eventjes gewoon naar Marx gaan, ja? Ja, nou, ik denk eigenlijk dat dit genoeg tripjes naar het verleden zijn geweest. Ik wil maar zeggen, de economen van nu... Ja. Die zeggen dat Marx niet waar is. Ik werk op de boekenmarkt en dan kom ik studenten van de economie en filosofieboeken. Ja. Praten we even. Ja. Nou, de filosofen kennen wel Marx, maar de economen die krijgen nog geen eens over Marx onderwerp. Dus de meerwaardetheorie van Marx, die kunnen ze nog ineens vertellen. Nee. Dankjewel in ieder geval voor deze bijdrage. En ook voor het beetje geschiedkundige perspectief. Ja. Dan hebben we ook een beetje die kijk erop gehad. Ik heb een vraag aan nu. Is het een beetje overgekomen? Dat weet ik wel graag. Het is overgekomen. Ik moet eerlijk zeggen, de Duitse termen die heb ik niet allemaal helemaal meegekregen. Maar de kern van je boodschap is duidelijk. Je kunt gewoon niet blindelings vertrouwen op die wetenschap. Want het is niet 100% de waarheid. Precies. Ja. En dat willen we niet. Nee, hartstikke duidelijk verhaal. Ik ga je heel erg bedanken en een hele fijne nacht toegewenst. Ja. En dan gaan wij ook weer ons vragenuurtje afronden. Wij gaan nog even naar muziek. Op verzoek van een trouwe luisteraar gaan wij luisteren naar een welbekend nummer van Coldplay, namelijk Fix You. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will Ja, dat was Fix You van Coldplay, een klassieker natuurlijk. We gaan luisteren naar onze wetenschapspodcast Focus. Vorige week sloten wij onze serie over complotdenken af. En deze nacht beginnen we met een nieuwe serie, namelijk Wij zijn onze darmen. Over de relatie tussen wat we eten, onze darmen en onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. En in deze eerste aflevering sturen verslaggevers Sander Nieuwenhuizen en Lara Billy Renze een monstertje poep naar de wetenschappelijke start-up Innerbuddies. Aan de hand van de poep brengt het bedrijf een microbioom in kaart, met als resultaat een op maat gemaakt uiterst persoonlijk dieetadvies. Maak je dus klaar voor een uitgebreid gesprek over poep. De nacht van NTR. Met het beste van NPO Radio 1. Dit is een podcast van de NTR voor NPO 2. Het is een taboe om over ontlasting te praten, over poep te praten, maar dat het steeds normaler gaat worden. Ja, ik hoop ook dat dit straks opgepikt wordt door een zorgverzekeraar of iets, dat het ook toegankelijker wordt voor iedereen. Wat is de relatie tussen wat we eten, onze darmen en onze lichamelijke en geestelijke gezondheid? Je hoort het in Podcast Focus met Lara Billy Renze. erachter te komen wat de invloed van ons eten is op onze gezondheid, dachten we dat het misschien een goed begin is om te starten bij het einde. We sturen poep op naar een laboratorium. Oh, kak. Oké. En zo hopen we erachter te komen wat goede voeding voor onze darmen is. Sander Nieuwenhuizen, verslaggever van de wetenschapsredactie. We gaan het dus hebben over de darmen en ja, alles wat daarin gaat en eruit komt. Ja, wat erin gaat, wat eruit komt en nog belangrijker wat ertussen gebeurt in de darmen. En ook wat daar leeft. Als het gaat over spijsvertering moet ik altijd denken aan... Ik heb zelf biologie gestudeerd in Groningen. Een van de eerste colleges was van Maarten Linskens, een docent daar. En die vergeleken ons eigenlijk gewoon met een lange buis, een lange darm. We zijn gewoon een lang darmkanaal. Als je je hoofd in je nek legt, dan zie je het ook van mond tot kont. Het is gewoon één lange buis. En dat bindt ons ook met al het andere leven. Regenwormen, noemen ze die. Het is allemaal gewoon een darmkanaal. En er gaat eten in aan de bovenkant. En dat doen we natuurlijk om ons lichaam te voeden. Maar we kunnen daar niks mee. Zolang het in je slokdarm, in je maag... Het blijft eigenlijk... Het is nog niet opgenomen in je lichaam. Het zit wel in je lichaam, maar je kan er nog niks mee. Pas in de darmen gebeurt er iets dat we daar iets mee kunnen. Dus het is een superbelangrijk orgaan. En ja, we zijn eigenlijk een wandelende darm. Nou, ja. Dat beeld, dat vergeet ik nooit meer eigenlijk. Dat kan ik me voorstellen. De mens als een soort aangekleed darmkanaal. En daar moet van alles gebeuren. Je hoort vaak darmflora. Wat leeft er allemaal in de darm? Ja, alles wat er leeft in de darmen bij elkaar opgeteld noem je darmmicrobioom. Microbioom is eigenlijk een verzamelnaam voor alles wat er leeft op en in je lichaam. Dat zijn virussen, gisten en bacteriën dus. In de darmen zitten dus heel veel bacteriën. Zo'n 38 biljoen zijn het er. 38 biljoen, een enorm getal. Je lichaam bestaat uit minder cellen dan dat er dus bacteriën in je darmen leven. En zou je dus kunnen zeggen dat het een heel systeem op zich is in je darmen? Ja, die werken allemaal met elkaar. Het zijn er zo'n 100 tot 600 verschillende soorten. Dat verschilt dus ook heel erg van mens tot mens. Jij hebt waarschijnlijk een andere samenstelling van bacteriën dan ik. Dus het is eigenlijk iets heel persoonlijks. Ja, dan als er zulke grote verschillen in kunnen bestaan... tussen jou en mij bijvoorbeeld. Hoe weet je wat er in jou leeft en of dat goed is? Het is best lastig om dat te weten. Als je klachten hebt in je darmen, dan weet je wel zeker dat er waarschijnlijk ook iets mis is met die samenstelling van bacteriën. Maar als je geen klachten hebt, ja, hoe weet je dat? Je kan niet even kijken. Maar het antwoord zit in de poep. De poep vertegenwoordigt... In die poep zijn die bacteriën ook terug te vinden. En je kan dat DNA eigenlijk onderzoeken wat er in die poep zit. En daar zijn tegenwoordig ook... bedrijven voor die dat voor jou kunnen doen. Want ja, thuis kan je het niet doen. Ik ging daarom op onderzoek uit. In Venlo zit zo'n bedrijf. En ik sprak daar met Jella Thewe. Zij is opgeleid als diëtist. En nu mede-eigenaar van voor ons een interessante start-up. In 2021 zijn wij, oktober zijn wij opgericht als innovators, als start-up. Het is eigenlijk een spin-off van de Universiteit Maastricht. Wat je krijgt is een fysieke kit. Dus echt een kit waar de benodigdheden in zitten waarmee je een ontlastingssample kunt verzamelen. Dus echt op de wc. En dat stuur je terug naar het lab. Dus het is een fysieke kit met alle benodigdheden. En wat je daarvoor krijgt is dus dat er een analyse in het lab wordt gedaan naar die bacteriesamenstelling dat jij in je darm hebt. En vervolgens dan een online omgeving waar je dus ook jouw resultaten kunt inzien. Ja, dit is een bedrijf in de oprichting, een start-up. En dit komt echt voort uit wetenschappelijk onderzoek. Dit soort onderzoek werd oorspronkelijk vooral gedaan voor de data, om hier meer kennis over te vergaren. Daar werd over gepubliceerd. Maar toen dachten ze, dit is eigenlijk ook wel heel interessant voor de individuen, de personen die meedoen aan dit onderzoek, dat je ook je persoonlijke uitslag te zien krijgt. Toen zaten we samen van ja, waarom bieden we die niet aan als een consumentenproduct? Want er zijn steeds meer mensen die ook dit willen weten. Van hoe staat het lichaam erbij? Hoe staan mijn darmen? Wat voor bacteriënstatus? Ja, ik vergelijk het ook wel eens met bijvoorbeeld de smartwatches. Ja, mensen willen weten wat is mijn hartslag? Dat soort dingen. Dus gewoon meten van hoe staat het erbij? En wat wij vooral doen is die praktische vertaalslag. Dus vanuit die wetenschap is best complex. Zo hebben we een top 35 samengesteld van bacteriën, waarvan we en het meeste weten in de literatuur en het meeste terugzien in de populatie. Die geven we weer van. En die hebben we ook nog onderverdeeld in goede, slechte en andere relevante bacteriën. Dus al wil zeggen goede, ja, die hebben dus een goede functie in je lichaam. De slechte, die wil je eigenlijk liever niet in je lichaam hebben zitten, in je darmen. En de andere relevante, daar weten we niet precies van of deze ja, nu goed of slecht zijn, maar ze hebben wel bepaalde functies in je lichaam en zo hebben we die geclusterd. En die hebben we, die top 35, die hebben we dan weer samengesteld in categorieën. Dus bijvoorbeeld die een functie uitoefenen. Dus denk aan je darmwandsterkte, dus die te verstevigen. Of die een bepaalde rol spelen in het immuunsysteem. Ja, en daar hangt een voedingsadvies met producten die bijdragen om deze bacteriën of te stimuleren of juist te verminderen. Want dat is net of het goed of slecht is. Ja, en dan wordt het commercieel en persoonlijk. Nou, die testkitjes, die kennen wij, Sander. Ja. Want we hebben allebei onze bijdrage geleverd aan de wetenschap, zullen we maar zeggen. Het was behoorlijk precies en vies karweitje. En hier voor mij ligt de feces catcher. Dear user, the feces catcher facilitates the taking of a stool sample. It is simple and hygienic. Ja, want er was iets met een soort hangmatje waar ik heel gericht mijn behoefte moest doen. Ja. Ja, het is dus heel belangrijk dat je een heel schoon sample maakt. Wat grappig is in deze context. Maar je wil dus niet dat er vermenging komt met bacteriën die al in de wc-pot bijvoorbeeld zitten of iemand vandaar. Anders. Want het gaat natuurlijk heel specifiek over jou en over mijn bacteriesamenstelling. Dus daarom vang je inderdaad de poep op in een soort van hangmatje. En daar moet je dan met een schepje iets uitpakken. En dat stop je dan in een buisje. Dat gaat gewoon met een envelop met de post naar Venlo. Ja, dat vond ik ook wonderlijk. Wel goed gesield en alles. Ja, maar gewoon in de brievenbuspost. In die oranje bus. En dat hangmatje, dat vervolgens dat laat je dan weer in de wc-pot zakken. Dat lost dan op, dit papier. En dat spoel je gewoon door de toilet. Wat je dus uiteindelijk krijgt, is een heel schoon sample van jouw poep. Zodat ze dat op kweek kunnen zetten in het laboratorium. En daar vervolgens een DNA-analyse op gaan doen, zodat je uiteindelijk dus die uitslag krijgt. Ja, en het was een heel precies karwei, zei ik al, want we moesten ook nog een dagboek bijhouden. Een voedseldagboek. Ja, je krijgt dus straks een lijstje, een samenstelling van die bacteriën die specifiek voor jou zijn. Maar daarnaast krijg je dus ook een voedseladvies erbij, zodat je bepaalde dingen kan stimuleren, bacteriën, of dat je er minder van krijgt. En om een goed voedingsadvies te geven, moet je ook een beetje weten wat je gemiddelde intake van voedsel is, want dat heeft verband met elkaar. En wil je dit wel weten? Is jouw voedselintake een beetje denk je? Ja, ik heb best wel een eenzijdige voeding eigenlijk. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat terug te vinden is eigenlijk in die bacteriesamenstelling. Maar wij hebben dit gedaan. Voor wie is dit nou nog meer een interessante test? Ja, ik denk vooral als je bezig bent met preventief en gezondheid. Dus als je wilt weten hoe jouw lichaam, dus eigenlijk je darmen, daarbij zijn. Onze database, dus we hebben hier achter een database hoe we die adviezen opgebouwd hebben. Dat komt dus uit de beschikbare wetenschappelijke literatuur. Die is momenteel nog gebouwd op de gezonde consument, dus de gezonde individuals. Ja, ook mensen komen bij ons die klachten hebben. En ja, we kunnen niet met dit een tool geven dat we verzekerd zijn dat je klachten verminderen. Dat zouden we wel willen, maar het kan ook niet. Dan moet je weten wat de exacte klachten zijn. Hoe kun je daar dan op inspelen? Eventueel met je darmmicrobiome of niet. Kan ook een andere factoren zijn. Dus dat is complexer dan nu. Dus nu vooral voor de mens die wil preventief bijdragen ook om de gezondheid te verbeteren. Ja, dus is het dan echt alleen iets voor gezonde mensen? Ja, waarom wij dit doen is met name omdat we vanuit de wetenschap zien dat er correlaties zijn met ziektebeelden. Dus darmflora correleert met verschillende ziektebeelden. Het zijn een stuk of 16 als ik het goed heb. En dan echt van diabetes, overgewicht, ook Alzheimer, darmkanker. En alleen het is nog niet bekend of dus die darmsamenstelling, dus die bacteriesamenstelling eerst was of dat na dat ziektebeeld kwam. Maar juist die correlatie is voor ons wel een reden om daar meer over te weten te komen. En kunnen we daarin uiteindelijk, dat is lange termijn visie, want daar zitten we nog lang niet op, kunnen we daarin ook gerichter adviseren. Het is dus echt volop in ontwikkeling. En iedereen die een sample opstuurt, daarmee groeit dus ook de kennis en de database. Dankzij ons zijn er ook weer twee meetpunten bijgekomen. Wij hebben onze ervaring. Ik ben heel benieuwd hoe andere mensen hierop terugkijken. We hebben vorig jaar en wij noemen het interne friends and family onderzoek gedaan. Dus met vrienden en familie. Dus eigenlijk om. En daar hebben we verschillende samples afgenomen. Dus poepsamples. Dus begin, halverwege en aan het eind nog een keer. En daar hebben we ook een 4 weken lang dieet op geadviseerd. En daar zijn we nu de resultaten aan verwerken. Nou, ik heb zelf mijn eigen resultaten. En ik heb natuurlijk ook meegenomen omdat ik wilde weten wat gebeurt er. En dan zie je wel een lijn. We zijn nu alles nog aan het berekenen. Dus ik denk dat over een paar weken dan hebben we de resultaten. resultaten daar wel van. Maar daar zie je bijvoorbeeld dat de positieve stijgen, de positieve bacteriën stijgen, de negatieve dalen. En sommigen ja, die zeggen van ja, dit geeft me zoveel inzicht. We hebben reacties gehad, ook van mensen die zeggen van ja, ik ben er nu een tijdje mee aan de slag geweest. En toen kwam de kerstperiode er bijvoorbeeld aan en daardoor weer teruggevallen in natuurlijk de kersttijd en andere voedingspatronen. En daarna weer opgepakt en dat er zo'n verschil was in hoe ze zich voelden. Meer energie, meer je hebt ook betere nachtrust, krijg ik wel eens terug. En dat zijn ja, natuurlijk de dingen waarvoor je het doet. En onze resultaten zijn inmiddels binnen. Ja, Sander, ben jij geschrokken? Ja, ik moet zeggen, toen dat mailtje kwam dat de resultaten beschikbaar waren, dat ik toch even dacht, wat gaat hier uitkomen? Want het is toch wel heel persoonlijk. En nou ja, er zitten toch wel conclusies of zo, ga je eruit trekken. Had ja, je dat ook? Had ik zeker ook, ja. En ja. Ik schrok ook wel van bepaalde uitslagen. Oké. Okay. Nou, laten we eerst eens even die van jou bekijken. Ja, we hebben allebei het dashboard voor ons, hè, zoals beschreven. Bacteriediversiteit. Op een schaal van heel divers tot niet divers. Waar zit jij ongeveer? Ik zit wel nog, want je hebt dus een soort cirkel, halve cirkelvorm. En ik zit dan wel in het paarse gedeelte. Deelte nog, dat is dan relatief oké. Okay. De norm. De norm, precies. Maar wel helemaal op de rand richting slecht. Oh ja, ik zit echt zeer in het midden. Ik ben echt extreem gemiddeld wat betreft diversiteit. Terwijl je wil eigenlijk wel een hoge diversiteit. Hè? Dat is wel hoe diverser, hoe beter. En jij zit op het randje dus. Ja, kijk maar. Dus ik zit echt op de rand naar slecht. Oh, ja. Dus dit is minimaal goed. Ja, normaal. Er is wel verbetering om wat diversiteit in mijn darmen te brengen. Ja, en we moesten ook dat voedingsdagboek invullen. Nou, daar maakte ik me wel zorgen over. Want ik had echt een week waarin ik pizza, friet en borrelnoten heb gegeten. Ja. En dat is niet normaal voor jou om zo'n week nou, te hebben? Nou, dat is. Die week heb ik wel vaker. Oké. Okay. Ja. Ik zit qua voedingsinname. Nou, laat eens zien. Nou, ik zit niet in het groen, zeg maar, niet in het midden. Het is met mij aan de hand, joh. Moet je nou kijken? Je zit extreem laag. Ik zit zelfs onder slecht. Ja. Ja, dus. Terwijl ik heb voor mijn gevoel. Maar dit gaat denk ik ook puur over de. Dus als je erop klikt. Ja, ik klik er nu op. Dan zit ik qua koolhydraten echt te laag. Uh-huh. Dat wist ik al wel een beetje. Qua vetten zit ik ook laag. Maar dat is op zich wel goed. En verzadigde vetten zit ik lekker in het groen. Dus geweldig. Ja, en ik zie nu, ik snap het wel iets beter, denk ik. Want ik eet gewoon helemaal niet zoveel koolhydraten. Nee. Dat doe ik bewust. Vetten ook. Je zit bij alles gewoon in de lage. Ja, zout zit ik wel goed trouwens. Ja, ik ook. Geweldig. Nou, fijn. Voedingsvezels ook. Zit ik echt op geweldig. Ja, maar ver in geweldig. Daar kan ik echt wat van je leren. Want dat is voor mij echt het verbeterpunt. En dat zie je dan ook als je gaat kijken naar vervolgens dan die bacteriën die zijn gecategoriseerd. Hè, in ja, ga categorie als darmgezondheid, vezelafbraak. Ja, als je kijkt dan naar de bacterieniveaus. Ik zit. Ik heb veel. En dat maakte me, dat stelt me een beetje gerust. Ik zit op 13 normaal. 5 anders dan normaal. Ik heb er maar eentje geweldig. Dat had ik wel iets meer gewild. En 9 let op. En jij? Ik heb. Ik heb best wel veel let op. Vind ik. Een paar geweldig ook wel. Maar het is, kijk, wat mij dus opvalt, Sander, en ik weet niet wat voor conclusie ik daaraan moet verbinden. Maar is dat als het gaat om de manier waarop mijn darmwand, dat is dan wat hier verteld wordt, hè, voedsel verwerkt, daar zit ik niet. Daar zit ik laag. Daar zit ik vaak laag. Ja, dus dat zijn de specifieke bacteriegroepen die daaraan gerelateerd zijn. En daar valt dus winst te behalen. En dat verklaart het denk ik ook wel, dat je een lage diversiteit hebt. Dus ja. die specifieke groepen, daar kan je op letten. Ja, en ik zie Akkermansia, dat is zo'n bacterie. Lactobacillus zit ik laag. Blautia zit ik laag. Maar echt laag, hè? Let op laag, met een uitroepteken laag. Ja. Ja, dan is stap 1 inderdaad. Dus er komt dan als het goed is, zit er bij jou ook een voedingsadvies aan. Dus hoe kan je die stimuleren? Waar kan je die uithalen? Wat vinden die bacteriën lekker? Ja. En als het dan echt, als je echt laag zit, dan is het misschien ook wel verstandig om toch naar supplementen te gaan kijken. Mm. Naar probiotica. Oké, dokter. Ja. ik was zelf dus wel enigszins gerustgesteld. Waardoor dan? Want je dacht toen je de mail kreeg, dacht je, oh-oh. En dat was omdat je gewoon een slechte week had gehad. Je had niet goed gegeten. Ja, nou, en het gekke is dus ook, ik heb geen klachten. Alleen, je weet het niet. Je hebt gewoon nul inzicht in... Ja, je kan in de pot kijken wat er ligt, zeg maar. Maar dat is het enige referentiekader wat je hebt. Mm. En ik weet nu in ieder geval dat ik niet heel gek ben. Ik zit heel erg... Qua eten dan, bedoel je? Ja, nou, qua bacteriën in ieder geval. Dus dat gaf me wel... En ik heb een paar aanknopingspunten. Bij mij zitten een aantal dingen... Als ik moet bij let op, dan zit ik immuunsterkte daar. Ik heb een paar... uitdagingen, vezelafbraak. Maar dat is best wel goed op te lossen door gewoon vezelrijke producten nu te gaan eten, volkoren producten te gaan kiezen. Nou, en dat is ook precies wat ik ga doen in de volgende aflevering. Ja, maar dat is fijn. Dit krijgt nog een vervolg. In die aflevering horen we hoe jij aan de slag gaat, hè, met de voedingsadviezen en ook een voedzame maaltijd kookt voor niet alleen jezelf, maar ook die bacteriën in je darmen en hoe je weer vriendjes kan worden met je darmen. De vraag is hoe dit zich gaat ontwikkelen. Sturen we straks allemaal met enige regelmaat een sample naar het lab? Ik zie dit wel, dat dit een onderwerp is dat en in de wetenschap veel meer onderzocht. Je ziet het nu al jaarlijks met alle publicaties die daarop gepubliceerd worden. Maar ook, ja, het is een taboe om over ontlasting te praten, over poep te praten. Maar dat het steeds normaler gaat, dat zie ik wel gebeuren, dat het normaler gaat worden. En dat we steeds meer in die preventiehoek, dat zie je nu al, die verschuiving. Dat steeds meer alles wordt gericht naar die preventie. En ja, ik hoop ook dat dit straks opgepikt wordt door in hun zorgverzekeraars of iets, dat het ook toegankelijker wordt voor iedereen. Want ja, de prijzen zijn vrij duur. En dat komt door die analyses. We daar iets in kunnen betekenen als... in Nederland in algemeen, dan denk ik, ja, dan dragen we daar zo veel meer aan bij. Nou, dat taboe hebben wij bij deze doorbroken. We hebben uiteraard gepraat over onze darmen. Ja, dat was de podcast Focus met de eerste aflevering van de vierdelige serie over onze darmen. Volgende week hoor je aflevering 2. Daarin gaat Lara Billy-Rens in gesprek met de darmmicrobioloog Koen Venema. Hij vertelt waarom de bacteriën in onze darmen onschatbare waarde zijn... en invloed hebben op allerlei processen in je lichaam. Niet voor niets noemt Venema de darmen het tweede brein. En na het nieuws van 4 uur hoor je ons nog 1 laatste uur. Dan spreken we onder andere met kunsthistoricus Sanne Verquin over de archeologische opgravingen die deze week in het Binnenhof zijn begonnen. En waarom dat wetenschappelijk gezien misschien niet zo'n goed idee is. Ook spreken we met de twitterende wetenschapper van deze week, Jordi Kokken, over zijn moleculair onderzoek naar de oorzaak van hartinfarcten. Tot straks. NPO Radio 1. 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. BBB-leider Van der Plas begrijpt de keuze van Kaag om de politiek te verlaten. Op Twitter schrijft Van der Plas dat ze zich goed kan voorstellen dat ze voor haar familie kiest. Kaag zegt in een interview met Trouw dat ze niet opnieuw lijsttrekker van D66 wil worden, omdat ze het werk te belastend vindt voor haar gezin. Het heeft te veel van hen gevraagd, zegt ze. Kaag blijft nog wel aan als demissionair minister van Financiën. Wat ze daarna gaat doen is niet duidelijk. Tegen Trouw zegt ze dat ze niet weet of ze in Nederland blijft. Bij D66 komen binnenkort lijsttrekkersverkiezingen. Bij een Russische droneaanval op Kiev is vannacht 1 dode gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Ook raakten 4 mensen gewond. De drones zouden door de Oekraïnse luchtverdediging uit de lucht zijn geschoten. Daarna zou puin naar beneden zijn gekomen, waardoor gebouwen beschadigd raakten en op meerdere plekken brand uitbrak. Het is de 3e nacht op rij dat Kiev bestookt wordt door Russische drones. Bij protesten in Kenia zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Ook zouden 53 kinderen naar het ziekenhuis zijn gebracht, omdat er traangas in hun schoolgebouw was gegooid. In diverse steden in Kenia wordt geprotesteerd tegen belastingverhogingen. Die zouden nodig zijn om schulden af te betalen en banen te creëren. Maar voor veel Kenianen was het leven al te duur. De protesten begonnen vreedzaam, maar liepen uit op rellen. Vorige week kwamen bij protesten in het land ook 6 mensen om het leven. In Bloemendaal hebben woningen een gemiddelde WOZ-waarde van €932.000. Dat is de hoogste waarde van heel Nederland, blijkt uit cijfers van het CBS. Dit jaar is de gemiddelde WOZ-waarde naar recordhoogte gestegen. In het Groningse Pekela is de WOZ-waarde het laagst, gemiddeld 194.000 euro. Het weer, vooral in het westen en noorden nog regen. Het koelt af naar een graad of 14. De komende dag wordt wisselvallig met zon, wolken en af en toe een stevige bui. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, welkom bij het laatste uur van de Nacht van NTR. Dit uur spreken we nog met twee interessante wetenschappers. We spreken eerst met kunsthistoricus Sanne Frequin over de archeologische opgravingen die deze week in het Binnenhof zijn begonnen en waarom dat wetenschappelijk gezien misschien niet zo'n heel goed idee is. Tot slot spreken we met de twitterende wetenschapper van de week Jordi Kokken over zijn moleculair onderzoek naar de oorzaak van hartinfarcten. Maar eerst gaan we luisteren naar het laatste wetenschapsnieuws in de podcast Kennis & Co. In deze aflevering gaan presentator Job de Vrieze en NOS-redacteur Bouwe van Straten in gesprek met Tim Kalmsma van Universiteit Utrecht over zijn revolutionaire onderzoek. Een met water en zout gebouwde computer die net zo werkt als ons brein en daardoor wel eens veel energiezuiniger zou kunnen zijn dan de huidige computers. Dit is een podcast van NOS en NTR voor NPO Radio 1. Onze hersenen doen het heel goed op een banaan en een boterham met pindakaas. En dat is al gauw 50.000 keer zo efficiënt als een supercomputer. Kennis & Co. met Job de Vriezen. Hallo en welkom. Leuk dat je luistert naar Kennis & Co. De podcast waarin ik je elke week bijpraat over het belangrijkste nieuws uit de wetenschap. En wetenschapsredacteur Bouwe van Straat is er ook weer. Hey Job. Dat is mijn weekje wel, hè, deze week. Behoorlijk. Storm gehad, zomerstorm. En ook nog 2 dagen achter elkaar het wereldwarmterecord gebroken. Wereldwijd, ja. Maar op het weer, daar komen we straks nog terug. Maar het hoofdonderwerp, iets met water en zout? Ja, dat klopt inderdaad. We gaan het namelijk hebben over de ontwikkeling van een soort computer die net zo werkt als onze hersenen. Die draaien namelijk ook op water en zout, zou je kunnen zeggen. En die computers die zouden wel eens vele malen energiezuiniger kunnen gaan worden dan de huidige types computers. En het gesprek dat gaan we voeren met een onderzoeker die dit onderzoek hoogst persoonlijk naar de Universiteit Utrecht heeft gebracht. En dat terwijl hij zelf nog maar promotieonderzoek doet. Wist- en natuurkundige Tim Kamsma. Hallo. Welkom Tim. Hoe is dat nou zo gekomen dat je dat onderzoek zo hebt mee kunnen nemen naar Utrecht? Ja, dat is eigenlijk best een unieke kans geweest die Utrecht me heeft geboden. Ze stonden toe om studenten om een eigen onderzoeksvoorstel te schrijven. En aan een paar studenten werd dat ook toegekend. Dus liever Utrecht dan Cambridge? Ja, dat is wel een hele lastige keuze geweest. Cambridge had ook een heel gaaf aanbod gedaan. Maar ja, als onderzoeker ben je natuurlijk uiteindelijk bezig met geld zoeken om je eigen onderzoek te mogen doen. En in Cambridge kreeg ik ook een aanbod, maar dat was dan een onderzoek dat wel gestart was door eigenlijk een andere, door een bestaande groep. En dat is wel een van de doorslaggevende redenen geweest dat ik toch voor Utrecht heb gekozen. Omdat ik echt het vertrouwen van Utrecht kreeg om zelfstandig aan dit fascinerende onderwerp te gaan mogen werken. Ja, straks gaan we veel meer horen over jouw onderzoek als wis- en natuurkundige. En natuurlijk over die misschien wel computer van de toekomst. Maar eerst gaan we naar het nieuws van deze week. Drones ontwikkeld om motten in kassen te bestrijden blijken dat te kunnen zonder de diertjes te vangen. Het geluid van die drones klinkt als een vleermuis en dat is de natuurlijke vijand van de mot. De meeste vlindertjes durven daardoor niet meer op te vliegen. De rest wordt alsnog gevangen. Teken blijken ons te kunnen bespringen zonder te springen. Ze doen dat door het elektrische veld van ons lichaam te gebruiken. Ze laten het takje waar ze op zitten los en worden door ons elektrisch veld over een afstand van meerdere millimeters naar ons toegetrokken. Radiogolven die weglekken uit grote satellieten kunnen ruimteobservaties verstoren. Die radiogolven, afkomstig van apparatuur aan boord, vertroebelen het zicht voor radioastronomen. En hoe meer vrienden, hoe beter, gaat voor jongeren niet per se op. Weinig vrienden hebben is niet goed voor je sociale en cognitieve prestaties, maar meer dan 5 vrienden vraagt dusdanig veel energie dat jongeren er weer cognitief op achteruit gaan. En Paul, wat is jou deze week bijgebleven? Nou, ik wil het nog even hebben over die zomerstorm van woensdag. Want die bleek op het laatst toch nog een stuk steviger te zijn dan we eerder verwachten. Zeg, in code rood, plotseling, vanochtend. Want het was vrij plotseling dat dat werd afgekondigd. Had dat niet eerder gekund? Kijk, zo'n zomerstorm is heel compact en kleinschalig. En daardoor is het tot op het allerlaatste moment heel moeilijk om te bepalen hoe hard het gaat waaien en waar precies. Ja, hier hoor je dus in het journaal hoe het KNMI zelfs die code rood niet had verwacht en pas op het laatste moment uitvaardigde. Maar wat als we nou kunstmatige intelligentie zouden gebruiken om dat weer te voorspellen? Zou het dan beter kunnen, kan je je afvragen. Nou, dat hebben wetenschappers geprobeerd. En dat gaat nu al bijna even goed als met de bestaande modellen die hier dus tekort schoten. En zowel op de hele korte termijn als op de iets langere termijn van ongeveer een week doet kunstmatige intelligentie het inmiddels bijna net zo goed. Oké, dus binnenkort hebben we een KNM AI. Zoiets, dat zou je denken. Zo'n digitale weerman zou je dan verwachten eigenlijk. Hè? Nou, ik heb dus even gebeld met het KNMI, met Maurice Schneids daar. En die was wel onder de indruk van dit onderzoek. Die ziet kunstmatige intelligentie echt de laatste maanden grote stappen zetten. En op het gebied van temperatuur en wind, met name zijn die AI-voorspellingen soms zelfs iets beter dan de bestaande modellen. Maar ze hebben ook nog wel tekortkomingen. Met name op het gebied van neerslag doen ze het vaak nog minder goed. En als KNMI zijnde wil je ook graag dat extreme weer weer goed voorspellen, zoals zo'n zomerstorm. Want die kan gewoon veel schade aanrichten natuurlijk. Ja, precies. En daarom gaan ze dus nu bij het Europese Weerinstituut ECMWF de komende tijd die AI parallel draaien aan de bestaande modellen. Zodat ze heel precies in kaart kunnen brengen waar doen ze het goed, waar doen ze het minder goed, waar kunnen we het nog een beetje verder fine-tunen. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Jij ook al druk met AI bezig, neem ik aan, Tim? Jazeker, alleen voor mij is het iets meer een tool die ik ook inzet. Maar uiteindelijk, zoals we zo meteen horen, zijn we ook bezig met echt AI bouwen. In plaats van dat het software is. En wat heb je zelf voor nieuws meegebracht? Ik zag wat fascinerends eerder deze week. Dat onderzoekers weer een stapje verder zijn geweest in het ontrafelen van hoe algen zo goed zijn in fotosynthese. Als we denken aan CO2-opvang uit de lucht, dan denken we vaak aan Amazone regenwoud. Mm-hmm. Maar eigenlijk bijna meer dan de helft wordt van de CO2-opvang en zuurstofproductie wordt gedaan door algen in de oceanen en in de zeeën. En onderzoekers hebben nu echt iets ontdekt, waardoor ze nog beter kunnen verklaren waarom sommige algen daar zo goed in zijn. Want het blijft nog altijd een beetje een mysterieus iets. En wat is hun verklaring nu dan? Ze hebben een eiwit gevonden, een protonpomp, dus een waterstofkernpomp. Mm-hmm. En daar houdt heel snel ook mijn expertiseveld op, maar door de lokale concentratie van die protonen te veranderen door ze dat pompen, kunnen ze heel goed CO2 opvangen en omzetten naar vaste moleculen. Ja, ik heb zelf ook iets heel basaals eigenlijk meegenomen en dat is fascinerend. Want wetenschappers die werken al een paar jaar aan het bouwen van zo simpel mogelijke cellen. Dat noemen ze de minimal cell. Waarbij ze eigenlijk die cellen zo ver hebben gestript, helemaal hebben uitgekleed tot op het aller minimum wat nodig is om te kunnen overleven. Dat is dan met een bacteriecel. Er zitten dan zo min mogelijk genen in, volgens mij. Ja, hè? Zo min mogelijk genen en daarmee ook zo min mogelijk eigenschappen, componenten in die cel. En dus dat was een paar jaar geleden gebeurd. En die onderzoekers gingen daar natuurlijk mee de wereld over. En daar was op een gegeven moment één onderzoeker van de Universiteit van Indiana. En die hoorde zo'n presentatie en die was echt totaal onder de indruk van die cel, van dat verhaal van die onderzoekers. Maar hij had ook een vraag. If you create an organism and it can reproduce, but then you allow it to experience the force of evolution, the inevitable occurrence of mutations and damage that's going to arise, how does it contend with that? Is a stripped down, streamlined organism going to be constrained in how it responds to the forces of evolution? Ja, dit is een fragment uit de Nature podcast van deze week. Want uit die vraag kwam een onderzoek voort. Dus kan zo'n cel, ook al is die helemaal gestript, kan die ook evolueren? En wat gebeurt er dan? Kan die zich weer verder ontwikkelen? Dat is de vraag dan. Ja, en dat hebben ze dus, zijn ze dus gaan doen met die uitgeklede bacterie. En het blijkt inderdaad het geval te zijn. Dus elke fout die optreedt, waardoor de functie uitvalt, is gewoon killing. Dan is het meteen een einde, game over. Maar er kunnen natuurlijk ook veranderingen ontstaan die misschien wel gunstig zijn. En dat blijkt inderdaad het geval. Die cellen die werden uiteindelijk ook weer steviger. Een beetje zo stevig als een natuurlijke neefje, zeg maar. En zo zie je dat zelfs de meest minimale cel toch ook in staat is om zich weer verder te ontwikkelen. Ik vind het wel fascinerend, hoor. Maar kunnen we hier nou ook nog iets mee? Ja, het is allereerst zijn natuurlijk allerlei toepassingen in de biotechnologie en in het misschien ook bestrijden van micro-organismen. Maar vooral is het echt een kwestie van echt leren begrijpen hoe het leven werkt. Ja, en die kennis kan natuurlijk al van alles weer gaan opleveren. Kennis en Co. Alsmaar meer computers en technologie betekent bijna automatisch alsmaar meer energieverbruik. Of niet? Wat als we nu computers zouden bouwen die net zo efficiënt omgaan met energie als ons eigen brein? Dat is het vraagstuk waar onderzoekers zich mee bezighouden in het vakgebied waar onze gast van vandaag in aan het pionieren is. Oftewel computers die net zo functioneren als ons brein. Tim, je vertelde er net al een beetje over. Je kunt als wiskundige, wis- en natuurkundige keer zo ongeveer overal aan de bak. Mensen zitten te springen om jouw skills. Waarom ben je uitgerekend in dit vakgebied beland? Hoe is dat gegaan? Dat is eigenlijk een beetje gelopen via mijn masterscriptie. Dus ik had, zoals heel veel mensen, eigenlijk nog nooit van het vakgebied gehoord. En hoe werd het vakgebied in de bredere zin genoemd? De bredere zin is neuromorphic computing. Wat door hersenen geïnspireerde computers zou dan de wat directere Nederlandse vertaling zijn. Ja. En mijn masterscriptiebegeleider die wees mij op een artikel. Daar kwamen een hoop termen in voor die gerelateerd waren aan de hersenen. En ik was meteen gefascineerd. Want ik vind altijd, ik heb wiskunde en natuurkunde vind ik natuurlijk superleuk. Maar ik heb ook altijd al een fascinatie gehad met neurowetenschappen. En ik kwam al heel snel achter dat dit dan echt perfect in het raakvlak lag tussen die drie velden. Ja. En toen bleek er ook nog echt een heel belangrijk maatschappelijk gedeelte aan te zitten van inderdaad die energieconsumptie en gewoon zorgen dat we nieuwe computers kunnen blijven produceren die wel sustainable zijn en duurzaam zijn. Ja, en vertel eens, hè, want ons brein werkt op basis van hele simpele principes, zou je bijna kunnen zeggen. Wat typeert dat nou precies? Hoe die signalen werken, hoe dat wordt opgeslagen en hoe dat wordt overgebracht? Voor zover we begrijpen, en er is een hoop dat we niet begrijpen, maar onze hersenen genereren gewoon pulsjes, dat noemen we actiepotentialen. Mm-hmm. En stroompjes? Kleine stroompjes. En dat kunnen ze in verschillende frequenties doen, in verschillende regelmaat. En al die neuronen die pulsjes versturen, die zijn verbonden aan heel erg veel andere neuronen. En die verbindingen die kunnen die pulsjes omzetten naar eventueel misschien zorgen dat de volgende neuron ook van die pulsjes gaat sturen. Of juist voorkomen dat het volgende neuron ook pulsjes gaat sturen. Dat begrijpen we redelijk goed hoe dat werkt. Ook als daar natuurlijk ook nog heel veel mensen onderzoek naar aan doen. Ja. En op de een of andere manier vertaalt het dus dat je het opschaalt naar de hele vele neuronen die we hebben in ons hoofd, naar intelligentie. Dat is nog steeds ook een heel groot vraagstuk in de neurowetenschappen. Maar dat wij er heel veel mee kunnen, dat is heel duidelijk. En het is heel efficiënt, dus energie-efficiënt. Kun je daar uitleggen waarom dat zo is? Ja, nou dat lijkt te komen. Het staat heel energie-efficiënt. Hè. We hebben ongeveer een budget van 20 watt. Terwijl een supercomputer zit al snel een factortje 50.000 of 100.000 keer zo hoog in energieverbruik. Wow. Ja, dat zijn echt gigantische verschillen op dit moment. En dat is ook waar natuurlijk een heel groot deel van de motivatie vandaan komt. En waar men nu naar wijst, is het verschil gewoon echt in verschillende architecturen. Onze computers hebben een processor, die werkt met eentje nulletjes. Een plek waar het werkgeheugen zit, een plek waar de opslag zit. En die zijn allemaal gescheiden, de von Neumann architectuur. Mm-hmm. Eigenlijk al onze computers, bijna al onze computers werken met dat principe. Maar onze hersenen is het netwerk wat met elkaar in verbinding staat. Dus er is niet een plek waar alle berekeningen gebeuren en een plek waar alle opslag zit. Het gebeurt allemaal in hetzelfde gedeelde netwerk. En dat lijkt veel beter in staat te zijn om in ieder geval kunstmatige intelligentietaken heel goed efficiënt uit te voeren. Gewoon op een banaan of een boterham. Ja, precies. Wij hebben een ontbijt, een lunch en avondeten nodig. Dus op een banaantje en een boterham pindakaas kunnen wij een heel eind komen. En dat is iets wat nog niet is, wat geen parallel heeft in de conventionele computertechniek. Dus jij probeert eigenlijk op basis van die kennis over ons brein, probeer jij een computer te maken die veel energie-efficiënter is. Ja, dat is wel de uiteindelijke, het uiteindelijke heilige doel wat men aan het einde van het pad ziet. Ik ben wel heel fundamenteel bezig nu met iets wat nog een hele nieuwe richting is om naar te kijken. Maar dat is wel uiteindelijk de fascinatie. We weten dat het kan, want we hebben allemaal een set hersenen die het doen. Ja. Dus we hebben gewoon levend bewijs dat het mogelijk is. En waarom is het zo moeilijk? Waarom heb je er echt heel diehard wiskunde en natuurkunde voor nodig, bijvoorbeeld? Omdat onze hersenen verschrikkelijk ingewikkeld zijn. Het is letterlijk de meest complexe structuur in het universum. En ook de manier waarop onze hersenen die signalen genereren en overdragen zijn ook vrij ingewikkeld. We begrijpen die redelijk, maar ook daar er gebeurt nog heel veel tegelijkertijd. Heel veel verschillende soorten deeltjes die heen en weer stromen, verschillende chemische reacties, verschillende connecties. Dus we snappen eigenlijk nog een hoop van de hersenen ook niet. Ja. Maar goed, het is allemaal heel ingewikkeld, dat is dus duidelijk. Maar je hebt al wel wat gepubliceerd. Je hebt al wel iets bereikt, volgens mij. Kan je daar iets over vertellen? Ja, toevallig inderdaad. 2 weken geleden is ons eerste artikel gepubliceerd. waarin we met behulp van hetzelfde medium als het hersenen, dus ons hersenen zijn eigenlijk gewoon cellen opgelost in water, daar bewegen zoutdeeltjes doorheen. Dat is hoe jouw hersenen die elektrische pulsjes, die signaaltjes genereren. Mm-hmm. Wij hebben nu met een theoretisch model, moet ik er wel meteen zeggen, iets uit kunnen leggen en iets ook kunnen ontwerpen en voor kunnen stellen, wat men op zich in een lab kan hebben liggen. Dus we hebben ook bepaalde experimenten kunnen verklaren. En hebben daarmee ook laten zien hoe je eigenlijk die karakteristieke signalen die je hersenen genereren ook kan genereren met een relatief eenvoudig circuitje. Dat dus met dezelfde middelen werkt, met hetzelfde medium werkt als onze eigen hersenen. En dat is vrij nieuw, ja. En dat is theorie, hè? Dus, is er ook al een praktijk? Dat is inderdaad theorie van dit specifieke, het complexe circuitje. Dat is nog niet gerealiseerd in de praktijk. Die kunstmatige kanaaltjes die we daarvoor gebruiken met water en zout erin, die bestaan wel al een tijdje. En die kan men ook al goed maken. En er is ook één groep die heeft ook iets meer gekeken op een wat experimenteel niveau naar een bepaalde werking in deze richting. Maar dat is eigenlijk nog een beetje moeilijk te verklaren. Dus dat is een beetje stap 1 vond geweest. Eerst verklaren en kunnen voorspellen wat gebeurt er überhaupt in één zo'n onderdeeltje. Dat is ons toen gelukt. En toen hebben we dat uitgebreid. Want als je weet hoe het werkt met de theorie, ja, dan kun je ook nagaan hoe het werkt in een wat complex systeem. Ja. Dat is nog niet gedaan. En je gaat ook samenwerking nemen aan met dat soort groepen, neem ik aan. Ja, zeker. Dus we zijn al meteen bezig met natuurlijk allerlei vervolgonderzoeken. Ook met experimentele groepen. Dus dat zijn inderdaad zeker. We zijn echt bezig met ook zorgen dat het van de theorie in de werkelijkheid intrekt. Dat is wel een vraag die opkomt, want het is heel fundamenteel onderzoek. Maar hoe zou je dat potentieel toe kunnen passen? Ja, uiteindelijk ben ik natuurlijk maar gewoon iemand die met een pennetje en papier en een computer en een paar berekeningen doet. Maar uiteindelijk heb je echt iemand nodig die dat dan toch iets mee doet. Mm-hmm. Wat concreet iets waar men naar wijst is dat water en zout, dat is de unieke eigenschap dat het we delen met onze biologie. Dus het spreekt dezelfde taal als onze hersenen eigenlijk. Dus men wijst dan heel snel naar integreren met biomedische systemen. Ja. Brain-computer interfaces of lab on the chips. En een beetje buzzwords die mensen rondgooien. Dus eigenlijk kleine dingen die onze biologische signalen kunnen lezen en ook al meteen kunnen verwerken. Ik denk aan een implantaat voor iemand die nog niet zo goed kan, niet meer zo goed hoort of niet goed hoort. Zeker, ja, precies zoiets. Dat zijn de dingen waar men dan naar wijst als toekomstige dingen. En dit soort neuromorphic is echt heel nieuw, dus daar moet nog echt worden gekeken. Maar dit soort kanalen worden wel al gebruikt als bijvoorbeeld sensoren. En er zijn al bewezen dat ze heel goed zijn in bepaalde waardes van bijvoorbeeld dopamine meten in de hersenen. En dat is, nu zou je dan misschien het echt van een sensor naar een intelligent systeem kunnen doorbouwen. Als je wat meer mag speculeren, er zijn gewoon een paar dingen die deze systemen kunnen, die we eigenlijk niet kunnen met conventionele technologie. Mm-hmm. Vertel. Dus we kunnen bijvoorbeeld meerdere deeltjes tegelijkertijd door één kanaaltje laten stromen. Dat doen onze hersenen ook. We hebben calcium, natrium, kalium. Allemaal, allemaal verschillende werkingen. En door een computer loopt gewoon een stroompje, één stroom. En dat werkt heel goed, maar dat is het enige wat eigenlijk door een draadje heen kan. Ja. Hersenen maken ook waanzinnig veel gebruik van chemische regulatie. En dat is iets wat eigenlijk heel moeilijk of niet te doen is in de metaalachtige componenten die wij in normale computers stoppen. Maar omdat wij nu letterlijk water en waterige kanaaltjes hebben, ja, dan zijn alle chemische reacties ook toegankelijk om te implementeren. En dan heb je een compleet ander communicatiepad in hetzelfde systeem. Waarvan we ook weten weer dat de hersenen het ook doen. Dus ook daar hebben we wel weer het levende bewijs van, daar kun je wel iets mee. Maar dan kan je er iets mee. Maar wat zou dat concreet opleveren? Ik snap dat het dan heel erg op de hersenen lijkt, maar wat levert het op dan? Je kan dus eigenlijk veel sneller en veel meer tegelijk aan allerlei informatie langs elkaar heen tegelijk doorsturen. Ja, ja, en dan gewoon op veel meer gewoon manieren die je niet kunt in een normaal computer. Je kan niet een bak neurotransmitters gooien naar een normale computerchip. Die snapt niet zo goed wat hij ermee moet. Ja. En dat kan hier wel. Ja. Nou is nou een voordeel van conventionele computers dat ze ontzettend klein gemaakt kunnen worden. Die schakelingen zitten echt op nanoschaal. Hoe is dat met deze kanaaltjes? Ja, dat is natuurlijk een van de waanzinnige, bijna magische wonderen van de wereld. De kleine schaal van die apparaatjes. Zo klein, dat zal het niet worden. Maar het zijn wel echt, mensen kunnen deze dingen maken op nanometer tot micrometer schaal. Dus ze zijn wel echt klein. Ze kunnen ze ook groter maken natuurlijk, maar ze bestaan al echt wel op de nanoschaal. Het zijn geen grote, logge dingen. Ja, dankjewel voor dit gesprek. Gaan het in de gaten houden. Dat was Tim Kamsma, wis- en natuurkundige aan de Universiteit Utrecht. En Bouwen, zullen we nog even vooruitblikken? Wat hebben we volgende week om in de gaten te gaan houden? Nou, komende week gaat de Tweede Kamer alweer met reces. Dus dat betekent dat we de klassieke komkommertijd ingaan. En niet alleen de politiek, maar allerlei provincies gaan in sluimerstand dan. Behalve de komkommerkwekers zelf natuurlijk, want die moeten komkommers oogsten. En wij gaan ook niet in de sluimerstand, want wij gaan gewoon de hele zomer door. Al zullen we ons misschien iets meer vrijheid permitteren wat betreft nieuwsaanleiding. Want er zal niet elke week keihard nieuws zijn. Ja, nou goed, genoeg actuele onderwerpen, toch? Ja, denk ik ook. Ja, dit was Kennis & Co alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer weten? In de show notes kun je vinden waar wij op onze ouderwetse computers onze informatie vandaan hebben gehaald. Check NTR Wetenschap ook op YouTube. En heb je een vraag voor de redactie of tips voor onze podcast? Mail ons dan via wetenschap@ntr.nl. Kennis & Co. Hey Job, begin jij de dag altijd met een kop koffie? Jazeker. Nou, wist je dat wakker worden door koffie grotendeels placebo is? Als je namelijk diezelfde hoeveelheid cafeïne binnenkrijgt, maar dan als pilletje, dan gaat je lichaam veel minder in een wakkerstand. Ja, het is gewoon een soort startsignaal. Ja, maar het spijt me eigenlijk wel een beetje dat ik je dit verteld heb. Zo? Nou, zodra je bewust bent van een placebo-effect, dan neemt de kracht ervan af. Wetenschap is overal. Het is een enorm bewogen week op het Binnenhof. Na de plotselinge val van het kabinet volgde een historische aankondiging dat Rutte na bijna 13 jaar vertrekt als premier. Maar terwijl iedereen bovengronds in rep en roer is, vinden er ondergronds ook historische gebeurtenissen plaats. Afgelopen maandag 10 juli was namelijk het startschot van archeologisch onderzoek naar de grafkelder van de voormalige Hofkapel. De hoop is onder andere om stoffelijk overschot van belangrijke geschiedkundige figuren te vinden, zoals Johan van Oldenbarneveld en Jacoba van Beieren. Een goede zaak, zou je denken. Meer inzicht in onze vaderlandse geschiedenis. Maar kunsthistoricus Sanne Verquin, een terugkerende gast bij onze uitzending, denkt er anders over. 3 jaar geleden al, toen de opgaving werd aangekondigd, schreef zij mee aan een opiniestuk in de NRC die allesbehalve positief over het project spreekt. Nu het graven begonnen is, zijn wij benieuwd wat haar wetenschappelijke blik is op deze gebeurtenis. Goedemorgen, Sanne. Goedemorgen. Hallo. Sanne, het archeologisch onderzoek ging maandag van start. Stond je daar in de vroege ochtend met een protestbordje? Nee hoor, zo hoog lopen de emoties niet op. Ik stond er niet. Dat, nee. Ik moet ook zeggen, ik denk als je had gestaan dat de camera's even op andere zaken gericht waren deze week. Ja, dus. Ja, misschien had er iemand wel een leuke quoteje over de val van Rutte geprobeerd te halen. Maar ik heb me daar even buiten gehouden. Lijkt me verstandig. Maar goed, het is wel een belangrijke kwestie. En laten we even de basis doornemen. Want ja, niet iedereen is zo bekend met de geschiedenis als jij natuurlijk. Dus wat is, of eigenlijk wat was de Hofkapel in Den Haag? Ja, nou, wat was dus heel goed, hè, want de Hofkapel is er eigenlijk niet meer. De Hofkapel was een onderdeel van het Binnenhof. En dat Binnenhof is aangekocht in de 13e eeuw door de graven van Holland als kasteel. Ze wilden daar hun kasteel van maken. En je moet je voorstellen dat in die 13e eeuw hoogwaardigheidsbekleders niet één kasteel hadden. Ze hadden een reizend hof, hè, wat van kasteel naar kasteel in hun landgoederen reisde. En zo eigenlijk op alle plekken lieten zij hun gezicht zien. En je moet je voorstellen dat zo'n kasteel, ja, dat moest eigenlijk aan alle gemakken voorzien. Of in alle gemakken voorzien. En een van de onderdelen die je dan moet hebben is een hofkapel, waar je de mis kunt opdragen. Hè, dus waar je al je religieuze plichten kunt doen. En die hofkapel, dat was dus een gebouwtje. Je moet je dat voorstellen, een soort klein kerkje. Van ongeveer 7,5 meter breed en om en nabij 22 meter lang. Het was gewijd aan Maria en daar konden dus de eredienst gehouden worden. En waarom is hij verdwenen? Nou, we hebben natuurlijk op een gegeven moment de reformatie gehad. Hè, en dat is het moment dat het katholieke geloof niet meer werd. Tenminste, werd nog wel gebezigd, maar niet meer in het openbaar. Dus het verloor eigenlijk een beetje zijn functie. Het heeft nog wel een tijd lang als kerk voor onder andere de Waalse gemeente gediend. Maar uiteindelijk hebben ze het afgebroken toen de Eerste Kamer meer ruimte nodig had. Hè. De Eerste Kamer had behoefte aan meer werkplekken. En ze hebben toen die hofkapel aangekocht en eigenlijk gestript, zou je kunnen zeggen. Nu is het dus werkruimte. Dus er zijn nog steeds mensen aan het werk. Nu even niet vanwege de renovatie. Maar er waren nog steeds mensen aan het werk boven de botten van al die belangrijke mensen die in die hofkapel in vroegere eeuwen begraven zijn. Dat was symbolisch. En de godsdienst heeft natuurlijk ook moeten wijken, dus voor de politiek in de loop der tijd. Ja. Maar goed, en dus die botten, je zegt net, ze werken dus de hele tijd eigenlijk boven die botten. En nu zijn ze dus eindelijk je zou kunnen zeggen, nieuwsgierig geworden. Of in ieder geval de wens om dus te gaan kijken, wat ligt er nou eigenlijk onder? Waar werken we nou de hele tijd boven? En wat is nou volgens de minister de reden om het onderzoek te doen? Nou, in eerste instantie is de aanleiding nu, die nu wordt opgegeven, is dat er een renovatie plaatsvindt op het Binnenhof. Ik zei het al, er is nu niemand aan het werk op het Binnenhof, behalve archeologen en aannemers en allerlei bouwlieden. Want dat Binnenhof dat moet gerenoveerd worden. En dat zou dan een mooie aanleiding zijn voor dit onderzoek. Het is alleen niet zo dat er een directe link is tussen de archeologische opgraving en de renovatie van het Binnenhof. Dus het is niet zo dat er gebouwd moest worden en dat een mooie mogelijkheid is om de grond open te maken. Maar ze dachten, het is toch dicht. We zijn toch bezig, dus laten we daar aan de slag gaan. Ja, nu zitten we niet te veel onderweg. Ja, precies, precies. En het is het openbaar, hè. Dus ze hebben bouwhekken met doeken die ze weg kunnen schuiven. Dus je kunt daar gaan kijken wat daar op dit moment aan de hand is. En is het de eerste keer dat ze deze opgravingen doen? Nee, want ik zei het al, hè, op het moment dat ze eigenlijk die hele hofkapel gingen strippen, dat was in de 19e eeuw, werd er ook gebouwd. En toen dachten ze ook, laten we eens even gaan kijken wat daar in de grond ligt. En ook toen is er druk gegraven. En wat wel aardig is dat men het toen niet zo heel nauw nam met de regels. Dus er werd ook wel geklaagd dat bijvoorbeeld mensen voor een bepaald bedragje konden gaan kijken naar de lichamen die werden opgegraven. Die werden echt tentoongesteld. Het zou nu niet zo gauw meer gebeuren, denk ik. Nee. Nou, je kan wel zien wat er gebeurt. Maar op de manier waarop het in de 19e eeuw gebeurde, dat is echt een andere tijd. Er zijn ook graven opengebroken en ook graven leeggehaald. Dus er bevindt zich nog in het Rijksmuseum de zogenaamde vlecht van Jacoba van Beieren. Die is uit het graf gehaald en die is in het museum terechtgekomen. Dus ze hebben de boel ook echt opengebroken. En wat wel aardig is, er is een prachtige website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Beeldbank. Dus daar zoekt op Binnenhof, dan zie je ook nog foto's, hele vroege foto's van hoe dat er op dat moment uitzag. En daar zie je dus inderdaad echt een soort van hele rommelige, chaotische grond met her en der een knekel die daar zo rondslingert. Ja, dat zou deze keer waarschijnlijk hopelijk iets meer geordend gaan. Ja, gelukkig wel. Je noemde net Jacoba van Beieren. Je zegt ook zogenaamd, dus ik ben benieuwd. Wie was Jacoba van Beieren ook alweer? Nou, er liggen daar in die grond liggen echt belangrijke personen. En Jacoba van Beieren is daar één van. Jacoba van Beieren is echt een fantastisch historisch figuur. Ze was de gravin van Holland. Ze leefde ongeveer in de 15e eeuw. En ze trouwde maar liefst 4 keer. Ze is 4 keer getrouwd. De eerste keer met de troonopvolger van Frankrijk. Toen zou zij dus eigenlijk de koningin van Frankrijk worden. Waren het niet dat die troonopvolger op jonge leeftijd overleed. Dus toen was ze eigenlijk vrij jong, was ze weduwe. En toen had ze een probleem. Want als je als vrouw alleen in de middeleeuwen heerste over een heel mooi groot en rijk gebied, dan zijn er altijd kapers op de kust. En dat was in dit geval de hertog van Bourgondië, die op haar gebieden aaste. En zij huwde toen de tweede keer met Jan van Brabant. En die moest met zijn legers een soort buffer vormen tussen haar en haar vijand. Maar Jan die kwam zijn beloftes niet na, dus liet dat huwelijk ongeldig verklaren. Vervolgens ging ze naar Engeland op zoek naar hulp en trouwde daar met een zoon van de Engelse koning. Dus ze zat echt in die hogere regionen. Maar ook die bleek niet degene te zijn die haar kon redden van die hertog. En uiteindelijk werd zij gevangen genomen door de hertog van Bourgondië en bij Gent opgesloten in een kasteel. En dan wordt het interessant, dan wordt het eigenlijk een roman, zou je kunnen zeggen. Want zij is toen gevlucht uit dat kasteel in Gent, vermomd in mannenkleding. En zij trok toen naar Gouda en zij nam daar dus die strijdbijl tegen die hertog van Bourgondië weer op. En uiteindelijk moest ze toch water bij de wijn doen en kwam het tot een vredesverdrag tussen haar en die hertog. En toen is ze voor de 4e keer getrouwd. En nu ook weer uit strategisch belang, maar vermoedelijk ook uit liefde. Het is eindelijk, vond zij toen, de man van haar leven. En helaas heeft ze daar niet lang van kunnen genieten, want 2 jaar later werd ze ziek. En toen stierf ze, toen was ze pas 36 jaar oud, aan tuberculose. En toen werd ze bijgezet in die hofkapel. Dus dat is echt een fantastisch Fantastisch verhaal is dat. Ik ben benieuwd wanneer de Netflix-serie uitkomt hierover, want het klinkt als een drama. Als Netflix luistert, dan zou ik zeggen, duik er eens in. Ja, de helft van het werk is al voor ze gedaan. Het verhaal schrijft zichzelf. Zeker. De geschiedenis schrijft zichzelf. Ja. Daar heb je geen scenaristen voor nodig. Nee. Hey, en heel interessant, Jacob van Beieren. Dat is niet de enige historische figuur. Je zei al, hele belangrijke figuren. En we hadden het over Johan van Oldenbarneveld. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste en de meest illustere figuur die daar ligt. Johan van Oldenbarneveld was raadpensionaris van Holland. Hè, de belangrijkste bestuurder binnen de Republiek. En die kennen we allemaal, omdat hij door prins Maurits werd beschuldigd van hoogverraad. Omdat hij in conflict was met de prins. En uiteindelijk werd hij in 1619 onthoofd op het Binnenhof. En de resten van hem zouden in een kist bij zijn gezet in de grafkelder van zijn familie in de hofkapel. En in eerste instantie, dat is echt al een tijd geleden, 2016 geloof ik uit mijn hoofd, 2018, is deze exercitie begonnen omdat de politiek op zoek wilde gaan naar die stoffelijke resten van Johan van Oldenbarneveld. Want ze vonden dat hij eigenlijk een soort van staatsbegrafenis zou verdienen. Dus dat is eigenlijk waarmee dit hele verhaal is begonnen. Ze hebben ooit gezegd, bijna 10 jaar geleden, van zouden we niet eens op zoek kunnen gaan naar het lichaam van die van Oldenbarneveld? Ja, en dat is dus nu eigenlijk ook weer wat ze door willen zetten, denk ik. Dat is een beetje de vraag, hè? Want er is ooit begonnen met het idee van we gaan op zoek naar die Johan van Oldenbarneveld, maar ze hebben toen een rapport laten schrijven door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed om uit te zoeken of dat mogelijk zou zijn. En eigenlijk, als je dat rapport leest, dan zegt het rapport, gaat hem niet worden. Gaat niet lukken. En want er werd gezegd, want we kunnen dan DNA-onderzoek doen op nazaten. Maar er zijn geen nazaten die beschikbaar zijn voor dat DNA-onderzoek. Er zijn geen mensen die in zo'n afstammingslijn zitten dat je dat door het DNA van de botten en van de nog levende persoon te vergelijken, dat je dat met zekerheid zou kunnen vaststellen. Zoals ik al zei, in die 19e eeuw is er al een keer gegraven en niet echt consensueus, om het even zo te zeggen. Dus het is een zootje in die grond. Het is altijd een zootje, maar het is nu een nog groter zootje. Dus eigenlijk zegt dat rapport, Johan van Oldenbarneveld, ga je niet vinden. Dat gaat hem niet worden. En dat is dus nu ook wat er gezegd wordt. Hè. Er wordt nu gezegd van het is van grote wetenschappelijke en maatschappelijke betekenis dat we hier gaan graven. En we gaan niet op zoek naar Johan van Oldenbarneveld, maar we gaan gewoon kijken wat er in de grond ligt. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje sceptisch ben. Ja, want jullie hierover. Hebben hier een opiniestuk over geschreven. Best wel een duidelijk pleidooi. Dit is niet een goed idee. Dus een beetje sceptisch vind ik misschien nog zacht. Over wanneer je zo'n archeologische opgraving kunt starten. Die zijn vastgedreven. Je mag. Rijd je op de A15 Nijmegen richting Gorkum, dan kom je tussen knooppunt Deil en afrit Leerdam een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A15 Nijmegen richting Gorkum, dan kom je tussen knooppunt Deil en afrit Leerdam een spookrijder tegen. Er is groot wetenschappelijk belang voor het opgraven van deze plek. En daarmee ben ik het op zich wel eens. En ik ben ook hartstikke benieuwd wat er in de grond ligt. En ik ga ook echt op de voet volgen wat ze daar gaan vinden. Maar je kan dingen maar één keer opgraven. Ze gaan nu de grond openmaken. Dan gaan ze zaken eruit halen. Die worden dan in een depot opgeslagen. En dan liggen ze ergens en zijn ze los van hun oorspronkelijke plek. En ik zei het al even over die vlecht van Jacoba van Beieren. En die vlecht van Jacoba van Beieren is in de 19e eeuw uit die grond gehaald. En daarvan weten we nu eigenlijk niet meer zo goed wat het precies is, of de vlecht is van Jacoba van Beieren. Want we hebben geen enkele informatie over waar die is gevonden, in welke kist die is gevonden, of er een grafteken bij zat. En dat geeft aan dat je, hoe goed je dingen ook documenteert, dat er altijd informatie verloren gaat als je iets uit de grond haalt. Als je iets van zijn oorspronkelijke plek gaat weghalen. Dus daar moet je heel goed over nadenken. En daar moet je een grote, echt een grote belangrijke reden voor hebben. Ja, maar je zou het natuurlijk kunnen zeggen, Sorry, vertel. Ja, nee, nou ja, die reden was er op het moment dat ze zeiden van, nou, we gaan kijken of we Van Oldenbarneveld kunnen vinden. Wat je daar ook van vindt, want dat vind ik ook een heel dom idee, maar oké. Maar nu ga je het eigenlijk openmaken omdat je nieuwsgierig bent. En volgens mij is dat niet helemaal hoe we dat zouden moeten doen. Nee, want je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van, ja, als je het laat zitten, dan kom je er nooit achter wat daar zit. Dus waarom zou je het laten zitten? Nou ja, als je het laat zitten, kom je er nooit achter. Misschien is er over 50 jaar wel een prachtige techniek om echt helemaal door de bodem heen te kijken, te scannen, zaken te zien. Techniek ontwikkelt zich. Dus zijn wij nu de mensen die dit moeten gaan openmaken? Of moeten we het voor latere generaties houden die daar misschien nog op een nog betere manier naar kunnen kijken? Dus als ik je goed hoor, zeg je, er is eigenlijk geen goede aanleiding. Nee. En de manier waarop is misschien, kunnen we beter wachten tot we een betere manier hebben. Klopt dat? Ja, dat klopt. En daarnaast is er nogal een slecht track record als het gaat om de stoffelijke resten van de voorouders van onze hoogwaardigheidsbekleders. Want een aantal jaar geleden, in de vorige eeuw, zijn er al eens eerder restanten opgegraven van de grafelijke familie, van de graven van Holland, in de abdij van Rijnsburg. En de abdij van Rijnsburg was eigenlijk de begraafplaats voor de vroege graven van Holland, waaronder Floris V. Die zijn in de jaren 50 van de vorige eeuw opgegraven en die zijn toen geïdentificeerd door een wetenschapper. En die zijn toen heel plechtig bijgezet in een mausoleum in de Nederlands hervormde kerk. Daar was koningin Juliana was daarbij aanwezig. Dus nou, helemaal leuk. Belangrijk dat we die, eigenlijk precies hetzelfde verhaal als nu. Belangrijk dat we het verhaal van onze voorouders vertellen en dat we die een goede plek geven. Alleen, later heeft een andere wetenschapper dat onderzoek overgedaan. En die kwam eigenlijk tot de conclusie dat die resten, die menselijke resten, veel te oud waren. Dat eigenlijk helemaal niet de graven van Holland waren. En dat is tot op heden een discussie. En in 2018 heeft men nog een nieuw mausoleum gebouwd voor die stoffelijke resten. En zijn we weer, ja, het is heel belangrijk om mensen te leren over deze plek. Hè, over de plek die de mensen in deze geschiedenis innamen. Alleen, die mensen liggen er niet, die graven van Holland. Dus je bent eigenlijk een vals verhaal aan het vertellen aan het publiek. En dat is niet oké. Nee. We moeten wel zeker weten wat het is. En dus dit soort fouten zijn A, heel moeilijk te repareren. En als je al gaat zoeken met een bepaalde bril op, hè, met een bepaalde verwachting, dan krijg je tunnelvisie. En dan is het risico op het maken van fouten gewoon heel groot. Ja, dus het is hier een historicus die eigenlijk pleit voor het niet zich laten herhalen van de geschiedenis. Dat weet je natuurlijk als geen ander dat het heel belangrijk is. De geschiedenis herhaalt zich nooit. Alleen je moet wel lessen leren uit het verleden. Precies. En dit is nou echt wel een belangrijke les. Hè. Zelfs al denk je dat je het er goed aan doet en dat je het goede doet, dan liggen fouten gewoon op de loer. Ja, en is dat ook een mening die andere deskundigen ook delen, of zijn de meningen over verdeeld in jouw vakgebied? Ik kan wel zeggen dat de meningen verdeeld zijn. Hè. We hebben met z'n drieën dat opiniestuk geschreven toen. Wij zijn alle drie zijn wij historici. En vanuit onze blik zeggen we, nou, dit is niet een goed idee. Ik denk alleen wat iedereen verbindt is dat we super nieuwsgierig zijn naar wat er gevonden gaat worden. En dat maakt dat er ook deskundigen zijn die wel zeggen van, nou ja, dit is een gouden kans, laten we het allemaal opgraven. Dus daar is een discussie over. En dat is ook niet erg, hè. We kunnen met elkaar hierover praten. Alleen het is wel belangrijk dat wetenschappers dit gesprek voeren met elkaar. En ik denk dat de politiek hier eigenlijk niet zo heel veel in te zoeken heeft. Juist om te voorkomen dat we dat valse verhaal gaan vertellen met die resten. Ja, want dat is ook wat ik benieuwd naar ben. Jullie hebben natuurlijk een duidelijke opinie naar voren gebracht via de RSC. Maar is er ook nog een dialoog geweest? Werd er ook enigszins geluisterd naar de wetenschap? Of naar jullie mening dan? Ja, er zijn wel gesprekken gevoerd. Niet met mij, maar wel met andere collega's die zich negatief hebben uitgesproken. Nou, dat rapport is natuurlijk geschreven. Hè. Dat is een rapport van wetenschappers die eigenlijk hebben gezegd, nou ja, wij denken dat het niet mogelijk is, dat het niet kan. Alleen, er is er niet naar geluisterd. Want ja, de grond gaat nu toch wel open. Ja, waarom willen ze het zo graag, denk je? Nou, ik denk dat de intentie goed is. Hè. Ze willen dat superspannende verhaal van het Binnenhof vertellen. En daar ben ik ook zeker niet tegen. Alleen, ik denk dat het heel belangrijk is dat we met elkaar blijven nadenken van, welk verhaal vertellen we? B, waarom vertellen we dat verhaal? Hè? Wat is het doel? van dat verhaal. En C, kunnen we het ook op een andere manier vertellen? He, want ik denk niet dat het nodig is om die grond open te maken. Ja. Om dat verhaal van onze voorouders te vertellen. Want we kunnen met alle nieuwe technieken die we hebben en alle opgravingen die er verder worden gedaan, kunnen we eigenlijk al een heel mooi beeld schetsen van hoe dat middeleeuwse binnenhof er ooit heeft uitgezien. Ja. En we dreigen dus verkeerde verhalen of verkeerde conclusies te trekken misschien. Nou ja, we moeten in ieder geval zorgen dat we daar met een hele objectieve bril tegenover staan. En laat ik heel duidelijk zeggen dat ik alle vertrouwen heb in de archeologen die daar nu aan de slag zijn. Hè. Dat zijn allemaal mensen die weten wat ze doen en die daar met goede intenties en ontzettend veel kwaliteit aan de slag zijn. Alleen ik denk wel dat het heel belangrijk is dat vooral ook van de politiek afstand genomen wordt. En dat we niet een soort van een nationalistische sausje over dit hele gebeuren gaan gieten. En dat we wel echt hier een heel helder wetenschappelijk onderzoek van maken. En daarna, als dat gebeurd is, dan kunnen we gaan bedenken over oké, maar wat moeten we hier nu van delen en wat kunnen we hier nu mee doen? Ja, want daarover misschien nog een laatste noot. De luisteraars denken misschien, dit is een beetje gekibbeld tussen politici en historici. En weet je, een stelletje botten van 100 jaren oud. Waarom zou dit mij iets boeien? Dus Sanne, vertel, enlighten us. Waarom is het belangrijk eigenlijk dat de maatschappij ook hiervan op de hoogte is en hierover meedenkt? Nou ja, het Binnenhof is al eeuwenlang het centrum van onze macht. Het is ons Binnenhof. Het is niet het Binnenhof van Mark Rutte of van de Tweede Kamer of van de Eerste Kamer. Wij zijn de mensen voor wie dat Binnenhof daar is. En het is ons verhaal. Dus wat dat betreft moeten wij gewoon heel goed in de gaten houden wat daar gebeurt. Omdat het ons verleden is. Dus wat dat betreft denk ik dat je juist van dit soort gekibbel of discussie tussen enerzijds historici, politici, wetenschappers onderling veel kan leren. En dat je kan zien van oké, maar hoe wordt dat verhaal vormgegeven? En dat vertelt ook iets over wie wij zijn, hè, hoe wij daarmee omgaan. Het feit dat wij het belangrijk vinden dat dit verhaal wordt verteld, zegt ook iets over onze samenleving, zoals we nu zijn. Ja. Nou, ik denk dat we blij mogen zijn dat jij in ieder geval alert blijft voor dit soort zaken en je blijft uitspreken hiertegen. Goed. Bedankt. Ga vooral kijken, want hoe je het ook bent of keert, de grond is open, dus dan moeten we ook de gelegenheid nemen om daar maximaal van te profiteren. Inderdaad, dus iedereen even kijken, neem een Binnenhof. Er is genoeg gaan op het moment, maar even de grond inkijken is op dit moment. Daar kun je wel van te opsteken. Ja, zeker. Hartstikke zeker. Mooi. Nou, dankjewel voor dit kijkje op deze archeologische onderzoeken. Graag gedaan. En heel erg bedankt, kunsthistorisch Sanne van Quinn, en een fijne dag nog. Voor jou ook. Dag. Dankjewel. Wetenschap in 280 tekens. En elke week kruipt een andere wetenschapper in de pen om via Twitter-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is dat Jordi Kok, een moleculair bioloog aan de Maastricht University. Welkom Jordi, goedemorgen. Goedemorgen. Want goedemorgen klopt wel, want jij zit momenteel niet in Nederland. Jij zit in Portugal, klopt dat? Dat klopt inderdaad, ja. Dus dat is daar iets eerder. Het is iets minder morgen nog. Misschien zou je daar nog nacht kunnen noemen, klopt dat? Ja, precies. Dus het was ook wel een moeilijke keuze. Trek ik een nacht door of sta ik eerder op? Want je had een feestje vannacht, geloof ik, of niet? Ja, ik ben momenteel op een congres. En heel vaak op congres hebben ze altijd een sociale avond met een diner en een beetje een netwerkavond en een feestavond. En dat was toevallig vandaag gepland. Dus hoe laat ben je thuis gekomen? Nou, het diner was rond 10:30, 11:30 afgelopen. Ja. En ik had de rest van het congres was ook al best vermoeiend. Want dat zijn allemaal lange dagen. Dus ik ben wel op tijd naar huis gegaan. Mooi. Dus dan maak was de keuze misschien iets makkelijker. Maar ik snap wel dat je denkt, nog een paar uurtjes en dan moet ik. maar wel nog een beetje kunnen slapen dus. Ja, gelukkig wel. Ja. Gelukkig. Hey, wat doe je daar? Welk congres ben je daar aan het bezoeken? Ja, dat is het congres van de ISHR. Dat is de International Society for Heart Research. Het is eigenlijk gewoon een verzameling van allemaal onderzoekers over de hele wereld. En in dit geval dan vanuit Europa. Die allemaal onderzoek doen naar het hart. En dat gaat echt van ontwikkeling tijdens bijvoorbeeld van embryo tot foetus. Maar ook de ziektebeelden, verschillende ziektebeelden. Problematiek bij bijvoorbeeld sporters die soms spontaan hartproblemen ontwikkelen. Of in mijn geval bijvoorbeeld mensen met problemen aan de rechterhartkamer. Maar ook mensen met heel veel onderzoek die naar de problemen met de linkerhartkamer. Dus het is echt van alles. Ja, en ik, wat dat onderzoek precies is, dat gaan we zo meteen nog wat uitgebreider bespreken. Yes. Maar het is een hele grote groep mensen, gok ik. Want ik neem aan dat er heel veel onderzoek naar het hart wordt gedaan. Ja, ja, op dit congres zijn er, volgens mij waren vanmorgen de cijfer iets van 300 mensen aanwezig. Zo. Dat is dan van promovendi zoals mij, tot ook aan de professoren en ook soms oud-professoren die al jaren geleden met pensioen zijn geweest, maar die wel nog altijd betrokken blijven. Wat is het interessantste dat je hebt zien langskomen aan hartonderzoek dit week of deze week? Ja, een van de dingen wat mij verbaasde hoe ver de ontwikkelingen zijn gegaan over de laatste jaren is vanuit stamcellen. Dus een van de meest moderne technieken is dat ze stamcellen gebruiken die je van patiënten kan verkrijgen en die die krijg je zeg maar vanuit de huid en die reprogrammeer je eigenlijk tot een stamcel. Uit de huid? Ja, dus je pakt gewoon wat huidschilfers van patiënten en die cellen daarvan die kan je reprogrammeren totdat ze weer in principe een stamcel vormen. En vanuit deze stamcellen kan je weer in een kweekflesje kan je daar weer hartspiercellen van maken. Interessant. Van de laatste ontwikkelingen was dus eigenlijk dat ze die hartspiercellen dan nog verder konden stimuleren, dat die eigenlijk een soort mini-hartje in een kweekfles vormden, zeg maar uit zichzelf. Zo. Dan hebben we geen donoren meer nodig op een gegeven moment. Als je dat kan, qua schaal kan vergroten, zal dat misschien ooit een oplossing kunnen worden, ja. Ooit, misschien een beetje toekomstmuziek. Hey, ja. En waar ik nog benieuwd naar was, want je bent nu in Porto en dat is voor jou ook wel een persoonlijke plek, toch? Jij bent daar eerder geweest. Ja. Ja, dat klopt inderdaad. Dus voor mijn onderzoek was ik gelukkig in de gelegenheid om een beurs binnen de universiteit te verkrijgen om 6 maanden van mijn onderzoek in het buitenland te spenderen. Dat hebben wij gecombineerd met een studie voor mijn onderzoek om de fysiologie van de rechterhartkamer beter te bestuderen. En toen kwamen wij in Porto uit, want we hadden daar connecties. En dat was perfect. Het was ook tijdens de winterperiode, dus de winter van Nederland heb ik in Portugal mogen doorwonen. Dus heel verstandig. Ja, dus ook nu om terug te zijn in Porto gaat ook jouw hart sneller van kloppen, zeker. Ja, maar op een goede manier gelukkig. Ja, precies. Ja, want er zijn ook slechte manieren natuurlijk, daar gaan we het nu over hebben. Jouw onderzoek richt zich dus op de rechterhartkamer en het gaat over hartinfarcten, als ik mij niet vergis. Ja, dat was waar hoe ik begonnen ben, zeg maar, als bachelor. Dat met hartinfarcten zelf doe ik nu niets meer. Oké, okay. Wat is het onderzoek dat je nu doet? Ik kijk dus naar de rechterhartkamer tijdens een ziekte wat ze noemen pulmonaal arterieel hypertensie. Ja. En dat is eigenlijk een hele medische term voor een verhoogde verhoogde bloeddruk in je longader. Als we teruggaan naar het hart of naar de anatomie, dus je hebt... Even de biologie les erbij. Ja, het hart wordt verdeeld in principe in 4 sectoren. Ja. Je hebt de boezems links en rechts en daar komt altijd het bloed binnen vanuit het lichaam. En die pompen het bloed dan weer door naar de rechter en het linker hartkamer. En die pompen het dan weer het lichaam in. De zuurstof het lichaam in? Ja, de linker hartkamer pompt in principe het zuurstofrijke bloed weer de aorta in, waardoor het lichaam ingaat. En de rechter hartkamer die pompt het zuurstofarme bloed de longen in, zodat er weer zuurstof bij kan komen. En dat dan weer terug kan naar het hart voor het lichaam in te gaan. En er is een ziekte, dus de pulmonaal arterieel hypertensie. En het is een soort chronisch progressieve ziekte. Dus zodra je het krijgt, wordt het steeds erger. En je kan het eigenlijk zien als een steeds meer vernauwing van je longader. Dus als je zeg maar je longader hebt, die langzaamaan vernauwt die steeds meer. En om dan de bloedsoorloop toch te kunnen garanderen, moet je rechterhartkamer moet dan harder gaan pompen. Dus je kan het bijvoorbeeld zien als een tuinslang waar water erin loopt. En als je die langzaamaan gaat dichtknijpen, dan gaat die pomp steeds harder moeten knijpen. Of moeten werken. Mm-hmm. En dat is ook wat gebeurt in de mens. Dus de rechterhartkamer die merkt dat die harder moet pompen. Dus die wordt dikker, die gaat sneller pompen. Die gaat proberen sterker te pompen. Maar op een gegeven moment moet die toch harder gaan pompen dan wat die kan. Dat die gewoon zijn limiet heeft bereikt. En dan merk je gewoon dat het op is. En dan gaat hij steeds minder goed pompen en dan heb je wat ze noemen hartfalen. Dat hij gewoon faalt in zijn werk, hij faalt om het bloed rond te pompen. En dat is helaas in deze mensen, of in deze patiënten ook zeg maar, de grootste doodsoorzaak. En we hebben daar geen therapieën voor. Het enige wat we kunnen doen is die proberen die vernauwing met vaatverwijders tegen te gaan. Dus dat je medicijnen geeft die proberen het bloedvat toch wat te verwijderen, dat er toch minder druk op die hartkamer komt. Maar helaas hebben wij buiten een hart- en een longtransplantatie kunnen wij niks voor deze patiënten betekenen om het echt helemaal op te lossen. Is dit eigenlijk een aangeboren ziekte of is dit iets wat mensen zich in de loop van hun leven ontwikkelen? Dat heb ik even snel nog erbij moeten pakken. Maar ongeveer 25% van deze patiënten zijn te verklaren met een aangeboren mutatie. Maar dat betekent dus dat er ook 75% is waarbij we dat niet kunnen doen. Ja. En er zijn nog andere risicofactoren, zoals overmatig drugsgebruik, bepaalde aangeboren andere hartziekten die uiteindelijk weer een verloop hebben, maar ook bijvoorbeeld infecties met bepaalde parasieten hebben, kunnen dit veroorzaken. Ja. En jij bent natuurlijk moleculair bioloog, dus jij kijkt echt op de kleinste schaal naar naar deze ziekte. Wat doe jij precies? Dus ik kijk naar wat ze noemen niet-coderend RNA. Dus dan moeten we toch weer even terug naar de basisbiologie. Ja, weer even naar de biologieles. Ja, dus als je het DNA, het centrale dogma zegt altijd DNA wordt omgezet in mRNA. Mm-hmm. En mRNA wordt dan omgezet in een eiwit. Ja, mRNA is een beetje de boodschapper. Ja, het staat ook voor messenger RNA. Maar als je dat even simplistisch uitlegt, kan je het zien als bijvoorbeeld, je pakt een kookboek, dat is ons RNA of ons DNA. En dat heeft alle informatie die we hebben over om recepten te maken, om alle gerechten te maken die we nodig hebben. En het mRNA kan je dan zien als de individuele recepten. Dus jij bijvoorbeeld een pasta wil maken, dan pak jij in het kookboek, dus in ons DNA, kijk jij naar, nou, ik wil deze pasta maken, dit is mijn gerecht. En dat is dan jouw mRNA. Ja. Maar wij zijn er over de jaren heen ook achtergekomen dat er heel veel stukken van ons genoom, dus van ons kookboek, zijn geen gerechten. Dat zijn niet, die coderen niet voor een eiwit. Dat zijn Er staat eigenlijk totale onzin. Als je dat zou proberen te maken, dan krijg je een pandprut. Ja. Ja, we dachten altijd dat het onzin was, maar later bleek dat dat niet onzin is, maar dat dat hele belangrijke, hoe zeg je dat het beste, dat dat tools zijn die kunnen helpen met hoe je een gerecht moet maken. Dus bijvoorbeeld dat je dat kan zien als, hoe versnipper je een ui, ja, of hoe kan je het beste dit koken. Ja, maar niet het recept zelf. Ja. Nee, niet het recept zelf. Ja. Ik zag op Twitter dat het echt wel, het gaat om het grootste deel van de DNA dat we hebben. Ja, klopt. Want als je kijkt naar ons genoom, dat is in principe, dat is het DNA, dat is in principe een hele lange keten van letters. En we weten heel goed welke combinaties van letters een mRNA kunnen vormen en dan een eiwit. Dus ja, wij kunnen in principe, als je die hele combinatie hebt, kan je precies bepalen waar de eiwitten vormen. En we kwamen erachter, na jaren van onderzoek, dat eigenlijk maar 2-3% van ons hele DNA vormt eiwitten. Dus alle andere dingen is een... Ja, niet coderend. Ja, en waarom kijk je naar dat niet coderende mRNA? Ja, omdat deze eigenlijk, we zijn er dus ook achter gekomen. Vroeger dachten ze echt, nou, dit is ruis wat we oppikken. Dit is RNA wat per ongeluk wordt aangemaakt door het lichaam, maar het heeft geen functie. Gelukkig zijn er vroeger mensen geweest die toch tegen draads waren en daar onderzoek naar deden, want het bleek dat ze wel degelijk een functie hadden. Je hebt verschillende soorten niet coderend RNA, maar die waar ik bijvoorbeeld naar kijk, een lang niet coderend RNA, die heeft een hele regulerende functie in de cel. Dus die kan bijvoorbeeld zorgen dat bepaalde eiwitten meer of minder worden aangemaakt, of dat het DNA beter bereikbaar is om afgelezen te worden voor een eiwit aan te maken. Dat heeft een hele regulerende functie. En wat je dan nog verder ziet, is dat als je deze niet-coderende RNA, die komen dus in kleine getallen voor, maar tijdens ziektebeeld kan dat soms veel meer voorkomen. En dan worden bepaalde eiwitten meer of minder aangemaakt. En dat is dan natuurlijk niet goed voor de functie van de cel. Want de cel wil gewoon in balans zijn. En waar zijn jullie achtergekomen? Tot nu toe? Nou, wij zijn begonnen dus met een grote bulk-analyse, zoals het heet, van alle niet-coderende RNA's die wij konden oppikken. In de rechter hartkamer van zieke muizen en van gezonde muizen als controle. Muizen, ja. Jullie kijken dus in muizen. Dit gaat niet over mensen eigenlijk. Ja, we zijn begonnen met muizen, omdat dat, ze noemen dat preklinisch. En dan, ja, je moet ergens beginnen en er is helaas niet altijd heel veel materiaal beschikbaar van mensen. En van muizen is meer beschikbaar, dus dat is altijd wel wat makkelijker om vanuit daar te starten. Maar we hadden dus een bulkanalyse gedaan en we vonden eigenlijk dat in het zieke rechterventricul dat er één niet-coderend RNA was die altijd veel meer naar voren kwam dan anderen ten opzichte van de gezonde situatie. Dus wij dachten, en de hypothese van ons was, van, nou, als deze veel meer tot expressie komt, dus die wordt veel meer uitgelezen, dan heeft het misschien een slechte rol. Dat is misschien niet goed voor de cel, want het maakt een disbalans. Wat we daarna eigenlijk zijn gaan doen, is we hebben wat kweekwerk gedaan met cellen in kweek. En die hebben dan een soort medicijn gegeven, wat is eigenlijk dat RNA probeert te verminderen weer. Om te kijken, van, nou, kunnen wij een verbetering zien? En vanuit daar zijn we daarna, hebben we een tweede dierstudie gedaan, waarbij we dus ook de dieren die of ziek waren of die gezond waren, een injectie gaven met datzelfde soort medicijn. En daarna hebben we ook naar de functie gekeken. Want ja, je kan natuurlijk wel op celniveau zien dat er een verandering optreedt. Maar uiteindelijk wil je dat je rechterhartkamer een veel betere functie krijgt. Want dat is het doel. We willen de patiënten een beter verloop van de ziekte kunnen geven. Of in ieder geval hopen dat we dat kunnen doen. Ja. Maar wat wij zagen eigenlijk is dat als we dat medicijn toedienden, dan zagen we inderdaad dat dat niet-coderend aan veel minder voorkwam in de rechterventrikel. Maar de functie werd zelfs nog slechter en ja, niet beter. Ja. En ja, de huidige hypothese waar we dus nu zijn aan het kijken is of het misschien niet dan een soort beschermende rol heeft. Dat niet-coderend RNA als het ware in de pres springt om het schip proberen te beschermen van het zinken. Dat is hoe we het nu zijn aan het bekijken of dat inderdaad het geval is. Een mooie metaforen die je gebruikt om het een beetje begrijpelijk te maken. Ja, het is soms heel moeilijk. Ja, nee, is het ook. Nee, het is een moeilijke materie, maar je maakt het begrijpelijk. Ja. En, nou, dankjewel Jordi. Dit is heel interessant. Ik hoop heel erg dat het een mooi resultaat uitkomt en ook behulpzaam voor mensen met dit ziektebeeld. In ieder geval succes met de rest van je onderzoek. Bedankt voor deze biologieles ook. En ik zeg ook nog succes met de laatste tweets en een fijne terugreis naar Nederland. Geniet nog even van Portugal, zou ik zeggen. Ja, dankjewel. Zal ik doen. Ja, en een fijne dag nog. Bedankt. Fijne avond. Dag. Hoi. Ja, en daarmee zijn we dan ook aan het einde gekomen van deze nacht van NTR. Volgende week zijn we natuurlijk weer op donderdagochtend tussen 2 en 5. En dan spreken we Michael Kaandorp over zijn onderzoek naar plastic in oceanen. En morgen nacht hoor je Omroep Zwart in de nacht. Zij gaan in gesprek met Chantal van de Putten over het verbod op anti-homo spreekkoren in voetbal. En zometeen hoor je hier natuurlijk op NPO Radio 1, het programma Vroeg. Dus blijf vooral luisteren. En mocht je vragen hebben over het onderwerp waar zij het over gaan hebben, stuur dan vooral een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Je kunt ook bellen naar 0800-121. In ieder geval, bedankt voor het luisteren. Ik wens je alvast een hele fijne dag vandaag. En tot volgende week. NPO Radio 1. 5 uur.